Twee uur hier in Boekraad met het NOS Journaal. Een Amerikaanse kernonderzeeër is in de Zuid-Chinese zee op een onbekend object gevaren, meldt de Amerikaanse marine. De onderzeeër is daarbij niet ernstig beschadigd geraakt. De nucleaire aandrijving en de andere systemen zijn volledig operationeel. Wel zouden enkele opvarende blauwe plekken en schaaf- en snijwonden hebben opgelopen. Het ongeluk gebeurde 5 dagen geleden in internationale wateren, zeggen de Amerikanen, en is nu pas bekendgemaakt om de missie niet in gevaar te brengen. De commissaris van de Koning van Groningen zegt dat het is uitgesloten dat de gaskraan in zijn provincie verder wordt opengedraaid om de extreem hoge gasprijs te drukken. René Paas zei in Nieuwsuur dat het schandalig zou zijn als de landelijke politiek vanwege de gasprijs zou besluiten om Groningers weer bloot te stellen aan de dreiging van aardbevingen. De enige uitzondering die hij wil maken is in het geval van een extreem koude winter. Artsen zonder Grenzen vraagt welvarende landen hun overschot aan coronavaccins te doneren aan ontwikkelingslanden. De Wereldgezondheidsorganisatie wil dat voor het eind van het jaar in alle landen minimaal 40% van de bevolking is gevaccineerd. Maar in bijvoorbeeld veel Afrikaanse landen is de vaccinatiegraad 2% of minder. Artsen zonder Grenzen schat dat rijke landen 240 miljoen vaccins te verdelen hebben. Industrieconcern VDL verwacht ook vandaag nog last te hebben van de digitale aanval die het bedrijf de afgelopen dag trof. Het is nog altijd niet bekend wat de precieze oorzaak is en of het om een aanval met gijzelsoftware gaat. Wel is duidelijk dat de algehele bedrijfsvoering erdoor wordt gehinderd, dat waarschijnlijk de productie van de fabriek in Born niet wordt opgestart. Het weer. Vannacht is op uitgebreide schaal kans op dichte mist. Het koelt af naar minima tussen 2 en 7 graden. Morgenochtend begint grijs en mistig. In de middag meer zon en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Goedenacht en welkom bij Focus, het wetenschapsprogramma op NPO Radio 1. Deze mistige nacht neem ik je mee naar een festival. En wel het Bedweterfestival, een wetenschappelijk festijn in Tivoli-Vredenburg, Utrecht. Afgelopen vrijdag. En afgeladen was het er, want het mag weer. En onder de vele bezoekers kwam ik Anouk Neriks tegen. Zij is promotieonderzoeker bij de Universiteit Utrecht. En zij kijkt naar sociale robots en dan met name in de praktijk. In het bijzonder naar robots in de gezondheidszorg en jeugdhulpverlening. Ja, en op het festival stond zij bij een steentje met de naam Geef je bloot aan een robot. En dat maakte mij wel nieuwsgierig, dus ik stapte een klein donker hokje binnen. En onder veel kabaal ontmoette ik daar Robin. Ik kom net in een hokje en er staat een videocamera gericht op een stoel. En er staat een robot van zo'n 1,5 meter hoog met een rood stropdasje. Het is best wel een beetje een soort humanoid, echt een menselijke robot. Met hele lieve, schattige ogen eigenlijk, grote ogen. Ik ben Robin en doe graag mee aan sociale activiteiten en help graag andere mensen. Dag Robin, wat leuk je te ontmoeten. Hij zwaait nu heel druk naar me. Ik ben goed in het motiveren van mensen om gezonde activiteiten te doen. Nou, daar heb ik wel zin in. Voordat we beginnen, wil ik graag een ervaring met u delen. Oké. Ik zag in de coronaperiode een leeg vakje in mijn partners agenda, dus ik was van plan om samen te gaan sporten. Leuk. Hij had echter een belangrijke afspraak gepland staan die ik was vergeten. Ik voelde me schuldig en schaamde me. Ja, dat is een vervelend verhaal. Kunt u antwoord geven op de volgende vragen over uw corona-ervaringen? Oké, Anouk, wat heb ik net meegemaakt? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat denk je wat je net hebt meegemaakt? Nou, ik had een onderonsje met Robin, als ik het goed verstond. Het was nog best lastig te verstaan met al dat geluid eromheen. En Robin die had wat vragen voor mij. Mm-hmm. Die waren serieuzer van aard dan ik had verwacht op een festival. Ja. Want die gingen dus over het corona. Ja, dat begrijp ik helemaal. Ja, het idee was natuurlijk ook om een beetje een wat intiemer gesprek aan te gaan met een robot. En om te kijken of dat lukte. Ja. Nou, leuk gesprek was het zeker. Of in ieder geval een boeiend gesprek. Geef je bloot aan een robot is de titel van het experiment wat jullie uitvoeren. Waarom?

The ruthless dictator and Charlie resemble each other like two peas in a pod. Godzilla, king of the monsters, wiping out a city of 6 million in a holocaust of flame. Don't fight it. Relax. Signore, se tu vuoi mi puoi mandare. Lo voglio, sì, mandare. Cinema OVT. Filmklassiekers die het verschil maakten. Stay here as long as you like. Deze keer een komische film uit 1959. Met de Venus van de 20e eeuw, de vrouw aller vrouwen Marilyn Monroe in een van de hoofdrollen. De film is licht en komisch, maar brak ook met conventies van de jaren 50. We hebben het over Some Like It Hot van regisseur Billy Wilder. Ja, want we hebben al 7 afleveringen achter de rug en films, en het was soms wat zwaar. Dus het werd ook tijd voor iets, een vrolijke, lichtere noot. En aan tafel bij ons vaste gast en filmjournalist Floortje Smit. Niemand minder dan regisseur Martin Koolhoven en historica op het gebied van gender Anna Thijsseling. Welkom allemaal. Je moest eigenlijk iemand lachen om de film. Anna, hoe keek jij ernaar? Nou, ik heb zeker gegniffeld bij deze film op gezette momenten. Maar echt hard gelachen, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik vond het zeker een heel vermakelijke film om naar te kijken, ja. Had je hem ooit eerder gezien? Want ik heb natuurlijk scènes uit deze film wel gezien in het verleden. Ik ben opgeleid door mediahistoricus Chris Vos onder meer. Documentairemaker ook. Dus wij hebben dit soort films wel gezien in de opleiding. Maar ik heb hem nu voor het eerst weer eens even helemaal gekeken. Aanrader. Martin Koolhoven, ben je het daarmee eens, aanrader? Ja, absoluut. Ik vind het de beste comedy die er ooit gemaakt is. Zo. Ja. En waarom? Omdat het... Hij is, dichter dan dit bij een perfecte film weet ik niet hoe je kan komen. Het is op scenariogebied zit het ontzettend goed in elkaar. Er zijn geweldige performances. Ik vind de acteurs geweldig leuk. Alles... Ja, ik bedoel, als de film op televisie komt of zo, en toevallig komt die langs, dan lukt het mij niet om hem uit te zetten. Dan blijf je kijken. En Floortje, hoe zit het met jou? Nou ja, ik kop hem zelf maar even in. Ik ben natuurlijk een hele zure criticus. Dus ik lach eigenlijk niet meer echt om comedies. Of tenminste, je moet van goede huizen komen om mij nog aan het lachen te maken. En dat is deze film wel gelukt. En vooral vanwege de woordspeling en de woordgrapjes die erin zitten. Ik heb een aantal keer hardop gelachen. We luisteren naar de gezellige trailer. Not since Scarface, so much action. Not since the Marx Brothers, so much comedy. Not since the 7-year itch, so much Marilyn. Good night, sugar. Good night, honey. There's one thing sure, boy never met girl like this before. You've never laughed more at sex or a picture about it. Running wild, lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay. Ja, het ritme van de trailer verraadt ook al iets over het ritme van de film. Lekker snel. Floortje, kan je allereerst het verhaal even kort samenvatten? Ja, zeker. Het gaat over twee mannen, een saxofonist en een bassist. Ze hebben geldnood, want ze verdienen helemaal niks meer. Hun werk is weggevallen. En ze zijn op de vlucht voor de maffia. En ze verzinnen daarvoor een oplossing die een beetje vreemd is. Ze verkleden zich als vrouw en ze gaan een soort van undercover in een vrouwenorkest, waarmee ze met de trein naar Florida gaan voor een optreden. Nou, en op die trein worden ze dan vriendinnen met ene Sugar Cane. Dat is Marilyn Monroe. Ja, en dan volgen de doldwaze verwikkelingen elkaar op. En er komen nogal wat karikaturen voorbij. Martin, kun je er een aantal noemen? Nou ja, de belangrijkste karikatuur is natuurlijk die van de vrouw. Het zijn mannen die doen alsof ze een vrouw zijn. Dus die spelen wat zij denken dat een vrouw is. Maar een andere karikatuur die niet iedereen meer weet, en dat vind ik echt heel grappig, is dat op een gegeven moment, het gaat ook heel erg over een rol spelen, het gaat over acteren. Dus op een gegeven moment wordt Tony Curtis, die heeft een oogje op Marilyn Monroe, waarmee hij dus in die band zit, alleen zij denkt dat hij een vrouw is. Dus moet hij een ander karakter creëren om haar te ontmoeten. En speelt hij dus ook een rol. En wat hij dan doet, is dat hij Cary Grant nadoet. Dus hij speelt een karikatuur op Cary Grant. Destijds was Cary Grant natuurlijk gewoon een van de grootste sterren die er was. Iedereen zag dat hij Cary Grant speelde. Hij speelt een rijke bezitter van een jacht. Hè? Zo'n kapitein met een witte broek aan. Precies. Hij is erfgenaam van Shell, wordt gesuggereerd. Tenminste, dat suggereert hij. Als we de film nou eens een beetje gaan ontleden. Er zijn eigenlijk drie hoofdpersonen dus. Laten we eens beginnen bij Marilyn Monroe. Martin, is dit echt haar film, vind je? Ja, hier schittert ze enorm. Een en al brok charisma, is zij. En Anna, speelt ze een karikaturaal dom blondje eigenlijk... of is het wel geraffineerder dan dat? Nou ja, beide. Dus ze speelt zeker een dom blondje. Dat zegt ze ook over zichzelf in de film, op de trein... naar de bestemming waar die vrouw op in gaat spelen. En daar speelt ze echt, hè, daar zegt ze over zichzelf... ja, ik ben misschien wel heel erg dom... Tegelijk, Marilyn Monroe heeft van het domme blondje... dat is echt haar handelsmerk geworden. Dat heeft ze heel erg uitgekozen als haar grote rol in het leven, zal ik maar zeggen. Dus als je ook naar die film kijkt, dan het orakel van Delphi... ken u zelf en alles met mate. Ken u zelf is heel erg goed gelukt in de film... want zij is op de vlucht eigenlijk voor mannen... en al het leed dat haar is aangedaan door saxofonisten met name. En dan is het natuurlijk heel slim, ken u zelf. Dus zij sluit zich aan bij een vrouwenband. Dus in die zin is ze zeker geen dom blondje. Haar strategie is juist heel slim. Alles met mate lukt wat minder, want ze blijft een enorme alcoholist in deze film. En je hebt ook de indruk dat ze af en toe echt dronken is. Zou dat ook hebben kunnen kloppen? Wat ik over haar gelezen heb, zou dat zeker kunnen kloppen met haar druggebruik, alcoholgebruik. En ik weet niet of jullie dat ook zo hebben gezien in de film. Met name op de trein in het begin van de film zitten er scènes waar ze echt beschonken overkomt. Dat is zo goed gespeeld dat het bijna niet geloofwaardig is dat het gespeeld wordt. We gaan even luisteren naar het fragment waar ze voor het eerst de film binnenkomt. Dat is pas op 25 minuten. Hè? Dus we zitten eigenlijk al 25 minuten op haar te wachten. Want we weten dat ze erin zit. En dan moeten we ook vooral letten op het muziekje. Want we horen haar niet. Maar als je het muziekje hoort, dan kun je je er alles bij voorstellen hoe zij daar voorbij loopt op het station. Look at that! Look how she moves! That's just like Jell-O on springs. Must have some sort of built-in motor or something. I tell you, it's a whole different sex. Ja, we horen hier dat die twee mannen, die dus als vrouwen verkleed zijn en vrouwen moeten worden, op haar reageren als ze voorbij loopt. Anna, kun je beschrijven wat er gebeurt? Ja, dit is echt. Dit is waarom je die film moet zien. Deze scènes zijn briljant. Want je ziet Joe en Jerry inderdaad verkleed als vrouwen. Daar begint het. En die worden eerst in beeld gebracht met billen, benen. Je ziet ze wabberen op hun hielen. Vervolgens krijg je een gesprekje op hun hoge hakken. Ja. En dan zie je een gesprekje tussen hen. En via Jerry, die Daphne wordt, wordt dan het beeld. Gaat richting Marilyn Monroe. Die zie je eerst borsten, zal ik maar zeggen, en hoofd. Een prachtig, elegante verschijning. Zwart pakje, prachtig hoedje op. Ukulele onder de arm. En die loopt heel doelgericht. Die is echt bezig met haar eigen leven, zal ik maar zeggen. Op weg naar die vrouwenband. En dan via Jerry Daphne in de film, die echt zeg maar, kijkt van jeetje, wat een prachtige vrouw en wat een klasse. Via die blik ga je dan weer door naar de billen en de benen van Marilyn Monroe. Die dus heel erg goed stevig loopt. En dan zit daar het moment van twee dotten stoom. Je hoort een fluit van de trein. Je hoort twee dotjes stoom komen. En dat, ja, weet je, in recensies is dat beschreven als, ik zal maar zeggen, de twee ejaculaties van Joe en Jerry, die echt verliefd kijken naar Marilyn. En het is ook interessant, want daar zit dus ook het thema van de film direct. Zij wordt heel even door die mannelijke energie uit haar evenwicht geduwd, maar is ook weer terug in haar evenwicht en gaat op weg naar die vrouwenband. Dus dit is zo symbolisch, kort, maar zo'n prachtig stukje in de film. Dat is echt heel knap gedaan. Ja, ik vind het heel leuk. Omdat iedereen het altijd over de dialoog heeft. En die zijn fantastisch. Maar dit is... Wilder wordt soms enorm onderschat wat hij deed met beeld. Een ander voorbeeld is op het moment dat zij kussen. Zij is dan Marilyn Monroe en Tony Curtis in het karakter waar ik het net over had. En hij doet dus alsof hij impotent is en lokt haar uit om hem te kussen, om dat te verhelpen. En dan, wat hij dan doet, is dan kust hij en dan krijg je dus zijn been, wat dan de hele tijd omhoog gaat. Waarmee dus de erectie gesuggereerd wordt. Dit is allemaal zo goed. Het is zo verschrikkelijk goed. Maar Floortje, als we teruggaan naar die eerste scène waarin Marilyn Monroe zit, dan kijken ze toch ook wel met haar naar van wat is eigenlijk een vrouw, hè? Want dat moeten ze leren. Het is inderdaad de typische, en daar gaat deze film natuurlijk ook heel erg over, het is de typische male gaze. En je kijkt met een mannenblik naar een vrouwenlijf. Dat is wat er gebeurt in deze scène. En die mannen kijken daarnaar inderdaad om te kunnen kopiëren, maar ze kijken er ook puur verlustigend naar. En dat is een soort ingewikkelde balans. En dat maakt dit ook toch wel een hele interessante film. Omdat het gaat ook echt over de objectificatie van vrouwen. Dat zie je ook heel veel terugkomen. Daar gaan grapjes over, maar er worden ook vraagtekens bijgesteld. En in die zin is het heel erg interessant. Joey zegt het volgens mij ook op een gegeven moment. Zegt hij, als een van hen klaagt over hoe ze de hele tijd wordt aangegaapt en betast. En dan zegt ze, ja, nu, of hij zegt, nu weet je eindelijk hoe de andere helft leeft. Dus het speelt daar enorm mee. Daar hebben we ook een fragment van. Gaan we even naar luisteren. If I promise not to be a naughty boy, how about dinner tonight? I'm sorry, I'll be on the bandstand. Bye-bye, Mr. Fielding. Bye-bye. This is where I get off. Oh, no. No, no, no, no. You don't get off that easy. What kind of a girl do you think I am, Mr. Fielding? Oh, please, it won't happen again. I'll say, please, come back. Ja, dit was het eerste fragment eigenlijk, waarin inderdaad Daphne wordt aangerand gewoon. Ja, daar wordt ze echt aangerand. Maar alle momenten daarvoor wordt ze al echt aangestaard. Dit is de uiterste consequentie wat hier gebeurt. Hè? Ze wordt aangerand door die miljonair die smoorverliefd op haar is. Ja. En dan geeft ze hem een slag in het gezicht. Een MeToo'tje bij voor nu eigenlijk, toch? Ja, je kan discussiëren over wat MeToo is, maar laten we het gewoon een aanranding noemen. En zijn tegenspeler zegt daarna het volgende. Dirty old man. What happened? I just got pinched in the elevator. Now you know how the other half lives. Look at that, I'm not even pretty. They don't care, just so long as you're wearing a skirt. It's like waving a red flag in front of a bull. Really? Well, I'm sick of being the flag. I want to be a bull again. Now what do you say? Let's get out of here, let's blow. Dit is waar jij naar refereerde, Floortje, van ze zeggen, dit is dus how the other half lives. Dus dit is wat vrouwen de hele tijd moeten doorstaan. En wij zijn de rode lap bij de stier eigenlijk. En de ander zegt, ik wil die stier dan weer zijn. Ja. Is dit mannenkritiek, Martin? Hoe zie jij dit? Nou, zo kun je het zien. Volgens mij waren zij heel bewust van waar die film, waar het mee speelde. En daar zijn ze continu zoeken. Wat ze doen is daar de hele tijd de humor over zoeken. En dan raken ze af en toe iets wat een waarheid is. Als je naar ze kijkt, die twee mannen die als vrouw verkleed in de film die rol spelen. Lukt het ze om een vrouw te worden? Het zijn geen drag queens, dus wat zijn het wel? Nou, inderdaad, het zijn zeker geen drag queens. Want dan is zeg maar de vrouwelijkheid eigenlijk nog meer ludiek, zou ik maar zeggen. En hier proberen ze echt, hè, dat heet passing, ze proberen echt door te gaan voor vrouw. Ja. Dat lukt heel erg goed. En wat ik ontzettend knap vind, en vooral van die Jerry Daphne figuur, is dat zij dat ontzettend goed doet met ogenwerk. Dus je ziet het op het moment dat hij in vrouwenkleding hem is, dan heeft hij een hele andere oogopslag dan wanneer hij echt Daphne speelt, die vrouw speelt. Dus in die zin vind ik dat echt heel erg geslaagd. Ook op het perron al, dat je echt wel dat beeld van die twee vrouwenfiguren met hoedjes op. Ja, je moet goed kijken dat het inderdaad mannen zijn die verkleed zijn als vrouw. Ik vind dat echt goed gelukt. Floortje, weten we hoe zij zich op die rollen hebben voorbereid? Ja, dat is wel grappig. De studio heeft ene Barbette ingehuurd. Dat is een vrouw, die was een circusartiest, maar die speelde, of het was een man. En die speelde dan ook een vrouw. En zij heeft dan tips gegeven over hoe je dan er vrouwelijker uit kon zien. En een van de tips was bijvoorbeeld dat je met je handpalmen naar beneden moet gaan. Want dan spannen je biceps niet aan. Ik weet niet hoe het anatomisch werkt, maar dat schijnt zo te zijn. En een andere tip was, nou ja, je kent het wel, hè. Dus je benen kruisen, zodat je een beetje gaat heupwiegen. Iets waar Marilyn Monroe natuurlijk een soort trademark van heeft gemaakt. Dus dat heeft ze toen ook aangeleerd. Oh, ik heb altijd gehoord dat, dat hebben ze zelf tenminste verteld, los van de lessen, dat Tony Curtis het moeilijker vond en dat Jack Lemmon went for it. Die ging gewoon volledig voor. Grappig, ja. En dat zie je ook in de manier waarop ze het, dat past ook bij hun karakters, denk ik. Dus de eerste keer dat je ziet, zie je ook dat Tony heeft een zekere terughoudendheid en Jack Lemmon goes all the way. Ja, maar Tony Curtis is uiteindelijk, is hij de betere, echtere vrouw, toch? Ik weet het niet. Ik ben het er ook niet helemaal mee eens over wat jij net zei. Als je, het is het enige waar echt een suspension of disbelief bij is. En dat is, je moet er overheen. Dat in het echte leven zou je gewoon toch zien dat het twee mannen zijn. Ja, dat is wel grappig trouwens. Ja. Want wat zij hebben gedaan was dat zij bij MGM, bij de vrouwen-wc, dan hun make-up gingen bijwerken. Om te kijken of die vrouwen in de wc dan op hen gingen reageren of ze man waren. En het schijnt dus dat vrouwtjes dachten, nou, dat kan wel zo. En dat ze daardoor wisten, oké, dit werkt. Maar ik zie het ook. Op een gegeven moment is een van de vrouwen ook in badpak. Dat je denkt, nou, het is nu toch wel heel erg duidelijk. Ja. Daar houd je je hart vast. Marilyn Monroe zegt ook, goh, je bent wel breed, zeg, voor een vrouw. Schouders, dat is ook maar. Ja, dus er wordt mee gespeeld. Heel duidelijk, een man in een badpak, ja. Dit is Cinema OVT, een achtdelige serie over filmklassiekers. En nu praten we met regisseur Martin Koolhoven, filmjournalist Floortje Smit en genderhistorica Anna Thijsling over Some Like It Hot uit 1959 van Billy Wilder. Laten we nu even naar de onderliggende thematiek gaan. Was het nou een vooruitstrevende film door te spelen met die man-vrouw rollen? Of is het eigenlijk een bestendigende film? Floortje. Nou ja, ik denk dat wat Martin zegt, dat hij daar gelijk in heeft. Het is natuurlijk gewoon bedoeld als lekkere comedy. En hij raakt soms inderdaad een aantal elementen. Daarbij moet je wel opmerken dat er een sterk thema over homoseksualiteit ook in zit. Wat in die tijd wel baanbrekend was. Wat je feitelijk ziet op scherm bijvoorbeeld, is twee vrouwen die zoenen. De ene is een verklede vrouw, maar het zijn wel twee vrouwen die zoenen. Nou, dat is nu nog steeds amper te zien in een Hollywoodfilm. Anna, hoe zie jij deze film? Als inderdaad vooruitstrevend op een bepaalde manier? Nou, op een bepaalde manier zeker vooruitstrevend. Hij komt uit in 59. Het is natuurlijk echt, hè, Stonewall, dat moet nog komen, geloof ik. Of is net geweest. Dus Stonewall Riot. Stonewall Riot. Dus het hele idee dat je openlijk homoseksueel kunt zijn, dat is nog helemaal geen deel van de algemene cultuur in Amerika op dat moment. Dus enerzijds worden er rollen doorbroken. Anderzijds zit er heel subtiele bekrachtigingen van het patriarchaat in. Dus we noemden net die scène waar dat MeToo'tje in de lift. En dat er dan gezegd wordt van, dan weet je ook eens hoe de vrouw de andere helft van de wereld leeft. En daar wordt juist weer door die Daphne en Jerry figuur, die ik het meest interessant vind in deze film wat betreft gender, wat je ziet gebeuren is, dus enerzijds enorm kritiek op dat MeToo'tje in de lift. En anderzijds zegt hij letterlijk, ik ben het zat om de vlag te zijn voor de stier. Ik wil weer de stier zijn. Dus daar zie je in de tekst in elk geval een ongelooflijke bekrachtiging van de status quo. Van laat mij maar weer een man zijn. Dat vind ik een leukere manier van in de wereld staan. Ja, maar we moeten af van moraliserend denken. Dat is een karakter. Ja. Dat wil niet zeggen dat is wat de makers propageren. Hè? Als een karakter iets zegt, wil dat niet zeggen dat het meest ideaal is. Daar wordt niet per se een morele boodschap mee bedoeld. Wat je wel kan zeggen, is dat de algehele film, en dat zit in veel meer dingen, dat soort gedrag, wat we nu als MeToo beschrijven, niet per se problematiseert op een manier zoals dat nu hopelijk zou gebeuren. Dus dat in die zin wordt daar niet zo zwaar aan getild. Een algemeen idee van zo zijn mannen nou eenmaal. Dat zit erin. En het huwelijk wordt toch ook wel gezien in deze film als het grote geluk, toch? Daar streeft Marilyn Monroe ook naar. Zeker, dus dat huwelijk als een soort van eind en dan is alles goedachtige schets, die zit zeker in de film. En tegelijkertijd, ik bedoel helemaal niet dat we moreel moeten kijken, hoor, naar dit soort genderdynamiek in de film. Helemaal niet. Ik vind wel dat je moreel moet kijken. Ik probeer te zeggen dat dat wat je ziet niet per se een morele boodschap is. Dat is een karakter die dat vindt. En daarmee maak ik dus niet duidelijk wat ik bedoel te zeggen. Sorry. Namelijk dat in Jerry heel veel spanning zit. Dus hij vertegenwoordigt vele verschillende stemmen. En dat vind ik dus heel spannend aan deze figuur. En dat dat in 1959 zo gelaagd, zo in deze film zit. Het spelen met gender. Wie is, wat mannelijk is, wat vrouwelijk is. En wat voor consequenties dat heeft. Ja, vind ik fenomenaal. Want die identiteiten kunnen ook heel snel wisselen, hè, in de film. Die mannen worden in één keer vrouw. Iedereen kan eigenlijk allerlei identiteiten aannemen. Ja, zo zie ik dat ook. Want het gaat inderdaad heel snel. Hè? Bam, het zijn vrouwen. Dan zie je in de mimiek en in oogopslag en in lichaamshouding weer dat ze als mannen tegenover elkaar staan in scènes. Als die Joe en Jerry samen zijn, zonder getuigen. Dan gaan ze ineens weer even laten zien van ja, het zijn wel mannen in vrouwenkleding. Zodra er getuigen omheen zijn, dan bam, zijn het weer vrouwen geworden. Ja, en wat ik ook wel belangrijk vind, wat net gezegd wordt, wat absoluut niet vergeten moet worden, is de context waarin die film gemaakt werd. Je kon in die tijd geen film maken waarin homoseksualiteit een issue was. Wat je ziet in Hollywood, er zijn documentaires over gemaakt, is dat er dus heel vaak op een indirecte manier, eigenlijk een soort, bijna symbolisch, homoseksualiteit weergegeven werd. Dus op het moment dat je twee mannen als vrouw kleed en een van die mannen die krijgt iets met een man, zeker weten dat daar een homoseksuele connotatie onder zit. En hoe werd er in Hollywood op deze film gereageerd? Nou, wat je dan eerst moet weten is dat er iets was dat heette de Motion Picture Production Code. Dat is ooit ingesteld in 1930. Toen hebben alle filmstudio's samen de afspraak gemaakt wat er wel en niet op het scherm te zien kon zijn. Dus je mocht niet positief zijn over seks voor het huwelijk bijvoorbeeld. Homoseksualiteit was eigenlijk uit en boos. Nou, dit verkleden, dat kon ook absoluut niet. De macht daarvan was al een beetje afnemend. De Katholieke Bond was hier niet heel blij mee. De film is nog verboden geweest in Kansas. Maar dit is, het Sam Liker had, is wel een van de films die eigenlijk de spijker is geweest aan de doodskist van die hele production code. Die uiteindelijk dus in 1968 is opgeheven. Dus deze film heeft er wel voor gezorgd dat die code definitief in de prullenbak is gegooid. Nou, je zag gewoon dat heel veel filmmakers een beetje de grenzen gingen oprekken. En deze man heeft eigenlijk al niet eens meer echt naar die regels gekeken, want anders was deze film natuurlijk überhaupt niet gemaakt. Dus je zag gewoon dat die code, dat die aan macht verloor. Als we wat langer stilstaan bij Marilyn Monroe, die haar eigen icoon lijkt te spelen eigenlijk in de rol van Sugarcane, hoe moeten we haar plaatsen in de jaren 50? Nou, ze is in die zin, is het een interessant, dit was inderdaad een personage wat ze vaker speelde. Het typische domme blondje. Dat is een soort, dat was een beetje de gefantaseerde vrouw waar mannen na de Tweede Wereldoorlog het liefst naar keken. Dus heel materialistisch. Er zat een soort belofte in van seksualiteit, van plezier ook. Hè. We kwamen net uit die Tweede Wereldoorlog jaren, waarin het zo somber was en waarin vrouwen eigenlijk de boel allemaal draaiende moesten houden thuis. En nu waren ze gewoon weer, lekker een beetje dommig en ze hadden wel zin in een verzetje. Dus dat speelde zij eigenlijk altijd. En er zit een heel erg materialistische component in, hè? Dus waar het eigenlijk om draait, zo zou je deze film ook gewoon kunnen bekijken. Deze film gaat misschien nog veel meer over het kapitalisme en over hoe je zelf beter wordt door zoveel mogelijk geld te verzamelen dan die hele genderproblematiek. Zo'n personage speelt ze. Laten we even luisteren hoe ze dat heerlijke liedje zingt. I Wanna Be Loved By You. Ja, is hier Sugarcane en Marilyn Monroe, valt dat niet eigenlijk samen? Want ze zingt hier als Sugarcane. Valt het karakter niet volledig samen? Ja, weet je, dat is een beetje het punt met Marilyn Monroe. Die heeft een imago opgebouwd eigenlijk vanaf het begin van de carrière wat gebaseerd is op seksualiteit. Op een beetje kinderlijke seksualiteit eigenlijk, waar ik persoonlijk altijd al een beetje moeite mee heb. Maar nu ik het weer terugzie weer. Dus dat is helemaal verweven met publiciteit rondom Marilyn Monroe. Ze heeft er zelf ook wel zetjes aan gegeven. En daardoor lijkt het alsof dit personage, die inderdaad af en toe behoorlijk dronken lijkt te zijn, samenvalt. Vooral omdat zij in die periode ook heel veel problemen had toen ze deze film opnam. Ze was verslaafd. Ze had huwelijksproblemen. Ze had al een reeks aan gebroken harten achter zich gelaten. Dus het is heel erg verleidelijk om die twee personages samen te laten vallen. Ik moet wel zeggen, ik vond haar daarmee wel ook het meest intrigerende personage. Want ik vind dat deze Marilyn Monroe is eigenlijk degene van wie je, als je naar de film kijkt, denkt, hier zit nog het meeste achter. Er zit hier nog een soort trauma in waar we niks van weten. En meer nog eigenlijk dan die twee mannen. Je zegt die kinderlijke seksualiteit waar ik wel moeite mee heb, hoor ik je zeggen. Kun je daar iets meer over zeggen wat je daar precies eigenlijk mee bedoelt? Ik snap de aantrekkingskracht. Ik snap de aantrekkingskracht van het kindvrouwtje. Alleen ik ben zelf een vrouw en als ik zie dat wordt gepresenteerd als een soort rolmodel, hè, dus dat je een beetje dommig moet zijn en jezelf klein moet maken, heb ik daar persoonlijk moeite mee. Maar ja, goed, ik snap de aantrekkingskracht. Ze doet het subtiel en ze is daar heel erg. Het is een soort Betty Boop, maar dat is een tekenfilmfiguurtje. Hier gaat uiteindelijk om een echt mens. Ja, nou ja, ik snap volledig wat jouw probleem daarmee is. Ik heb die film voor het eerst gezien als kind, nooit over nagedacht. Ik vond hem gewoon ontzettend aantrekkelijke dame. En op een gegeven moment kom je erachter, ja, maar waarom vind ik dat dan eigenlijk? Is dat wel helemaal kosher? Maar ja, het antwoord is simpel. Zij roept iets op wat je wil beschermen. En dat is blijkbaar voor heel veel mannen aantrekkelijk. Anna, we moeten ook iets zeggen over hoe ze gekleed is. Want het is eigenlijk voor die tijd is het wel ongelooflijk weinig verhullend, toch? Nou, inderdaad. Dat viel mij inderdaad bij dit liedje op. En later op die boot, als ze die impotente man gaat kussen, dan zie je dat opnieuw. Anders dan het koor. Alle vrouwen in het koor in de achtergrond hebben zwarte jurken aan. Zij heeft een voor haar huid huidskleurige jurk aan. Ja. En geen BH. En dat is in haar geval met haar bovenlijf toch ja, heel. Hè, dat geeft een enorm beeld van borsten. Dus aan de ene kant ja, is het een kindvrouwtje. Aan de andere kant, het is gewoon een Venus. Hè. Het is echt een ongelooflijk aantrekkelijke vrouw om te zien. Er was een verschil in wat ze toen aantrekkelijk vonden en behoorlijk wat jaren later. Wat ze aan heeft, het is enorm. Hoe zeg je dat? Emphasizes haar borsten en haar billen en haar vrouwelijke vormen, wat vruchtbaarheid uitstraalt. Op het randje van pornografie. Ja, maar dat is echt. Billy Wilder is wat dat betreft. Hitchcock had altijd een soort beschaafdheid. Die wilde altijd een soort. Maar Wilder gaat volledig. Een andere film is ook gewoon volledig voor billen. En dat is echt. Maar ik vraag me bijna af of dat nu nog in het best wel preutse Hollywood zou kunnen. Ik voelde ook enige spanning in mijn lijf toen ik deze scène zag. In de zin, in die zin dat je. Dat zou je waarschijnlijk nu niet meer zo doen. Gaan we nou concluderen dat we nu truttiger zijn dan in de jaren? Ik denk het. Maar waarom eigenlijk niet? Want het is toch gewoon, je laat iets en iemand zien. Het hoort toch bij kunst? Ja, enerzijds zou je kunnen zeggen het hoort bij kunst. En deze vrouw is gewoon opmerkelijk mooie vrouw. Dat vind ik ook interessant aan deze film. Dat er één laag echt niet aangeraakt wordt door Wilder. Namelijk de spanning tussen hele mooie vrouwen en minder mooie vrouwen. En we hebben natuurlijk een vrouwenband met allerlei soorten vrouwen. En de spanning die er kan zijn in groepen vrouwen en dan één Queen Bee, die is eigenlijk niet voelbaar in de film. Die wordt helemaal niet gebruikt, wordt niks mee gedaan. Terwijl ja, dat is natuurlijk iets wat vrouwen onderling, hè, dus de female gaze, zou zeker die spanning ook in beeld hebben gebracht. Want het is gewoon uitzonderlijk mooie vrouw om naar te kijken. Er is geen onderling competitie tussen die vrouwen, omdat er geen man bij is. Dat is tegelijkertijd, vind ik, het hele interessante eraan. Want het is een verschrikkelijke male gaze. Hè? Ze loopt daar in van die babydolletjes. Het is allemaal doorschijnend. Ze legt haar borsten bijna neer op die bedjes. Het is de ultieme mannenfantasie. Ja. Wat vrouwen doen als ze onder elkaar zijn. Namelijk in babydolletjes kussengevechten houden. Dat is het feitelijk. Precies. Even nog naar de regisseur Billy Wilder. We noemden hem net al. Ja. Kun je een beetje zijn oeuvre schetsen? Billy Wilder is god. Klaar. Boom. Afgelopen. Billy Wilder komt alles. Het is de beste regisseur die er ooit geweest is. En kun je het nog iets meer toelichten? Ja, Billy Wilder is in vergelijking met heel veel andere regisseurs, is hij een schrijver die is gaan regisseren. En dat zie je aan alles. Het gaat altijd over het inhoud. Het gaat altijd over de grap. Het gaat altijd. Zijn gevoel voor timing is verschrikkelijk goed. Zijn, alles klopt gewoon aan, die, aan zijn beste films. En hij heeft heel veel goede films gemaakt. Ja, uiteindelijk lijkt het nu erop dat, dat hij het meest bekend zal blijven door zijn comedies. Maar hij heeft ook gewoon een van de beste thrillers ooit gemaakt. Double Indemnity. Hij heeft ook courtroom drama gemaakt. Hij heeft allerlei dingen gedaan die echt waanzinnig goed zijn. Maar het ding zit altijd in de scenario's. En hij heeft, dat, hij heeft een heleboel met Diamond geschreven, deze ook. Maar hij heeft ook met anderen gewerkt. En dan, ja, het is buitenaards goed. En hoe past deze film binnen zijn oeuvre? Ja, het is op de hoogtepunt van iedereen die aan deze film meedeed. Dus het is, hij was op dat moment op zijn allerbest. En zijn status was ook heel hoog. Marilyn Monroe was op haar toppunt van beroemdheid. Hij heeft heel veel moeite moeten doen om uiteindelijk haar die rol ook... er zijn beroemde verhalen over. Hij had uiteindelijk deze die rol. Hij vond het verschrikkelijk om met haar te werken. Maar hij zei ook van, nou, maar dit was gewoon... Niemand anders had dit gekund. Tony Curtis en Jack Lemmon, die waren op de top of their game. Maar dan is het ook nog eens zo, en dat is, mensen vergeten context, zoals ik vaak zei, die film is vooruitstrevend op heel veel vlakken. Zoveel dingen die wij nu normaal vinden, die in die film gebeuren, die destijds niet normaal waren. Die film is een comedy, die opent met een moord. Dat was gewoon nooit gedaan. Iedereen zei gewoon, dat moet je niet doen. En hij deed het gewoon. En hij zei namelijk, hij wist namelijk, hij zei, luister, die gasten die gaan weg en die zijn, de hele film zijn die verkleed als vrouw. I better have a good reason. Dus hij begint gewoon met, en dat is een directe verwijzing naar de St. Valentine's murders die er zijn geweest. Waarbij zij dan daarbij zijn als getuigen. En daardoor zit de maffia achter hen aan. En ja, bedoel. En waarom was het een wet dat je niet moet beginnen met een moord? Oh, because a comedy is made for laughs. Je gaat toch niet beginnen met een heel serieus met een moord? Dat is gewoon not done. Het ja. Begin, die film begint gewoon. Ja, het is hard ongehoord, geweld. Ja. Ja. En ja. Je had het net over dat Billy Wilder het verschrikkelijk vond eigenlijk om met Marilyn Monroe te werken. Floortje, weet jij het, hoe het er op de set aan toe ging? Nou, heel verschrikkelijk. Er zijn echt verhalen over haar. Als ze al kwam opdagen, was ze ofwel dronken. Ze heeft geloof ik 40 takes moeten doen over de zin... Where is the bourbon? Ze heeft... Het leukste is It's Me Sugar, Kitty. Ja. Nou, vertel even. Dan zegt ze van, het is een scène. En ze zegt, It's Me Sugar. Maar ze zei steeds, it's me, sugar. Dus ze zegt, nee, wacht, jij bent sugar. Ja, en dan heeft hij na 30 takes ging Billy Wilder zijn. Ik dacht van, ik moet nu even zeggen van, joh, is er iets? Rustig aan, vind je het erg? Ze zei, nee hoor, ga maar door. Maar ze was, ja. je moet het ook, nee, maar je moet het in de tijd zien. Ze was extreem perfectionistisch. Dus ze wilde steeds weer nieuwe takes doen. Dan ging het weer mis, dan ging ze huilen. Dan liep er make-up door. Dan moest iedereen op haar wachten. En er zijn dan verhalen over dat Tony Curtis dan had gezegd, nou, ze kust als Hitler. Maar, en dat is het ook met die Hollywood-mythes. Het is allemaal wel geschreven ook vaak vanuit een mannelijk perspectief. En je moet het ook plaatsen in die tijd. Dus zij was net een paar jaar, was ze gestopt met werken onder invloed van haar echtgenoot Arthur Miller. Die had gezegd, je moet die comedy doen, want er moet geld weer op de plank. Het was het imago waar ze juist precies van af wilde komen. Ze had net een hele reeks aan miskramen gehad. Zozeer zelfs dat ze schijnbaar in New York bij kinderspeelplaatsen zat om dan aan andere moeders te vragen of ze dan hun baby mochten vasthouden. Dus het, weet je, het is... Er zit zoveel tragiek in die vrouw op dat moment. Die diep ongelukkige vrouw. En maar ze hebben de naderhand ook wel allemaal. Zijn ze er genuanceerder over gaan praten. Ja. Billy Wilder heeft het ergste gedaan en meegemaakt ook wat dat betreft. Hè. Dat is toen hij was in het vliegtuig naar Europa. En zij stierf toen. En toen kwam die aan hier. En toen vroegen ze naar Marilyn Monroe. En hij wist niet dat ze dood was. En toen heeft hij een paar lelijke dingen over haar gezegd. Gewoon op het moment dat heeft hij zelf heel erg gevonden daarna. Mm-hmm. Maar dat is ook, ja. Maar het hele Kissing Hitler verhaal bijvoorbeeld ook. Achteraf bleek dus dat Tony Curtis gewoon een affaire met haar had gehad op de set. Ja. Dat hij er zwanger heeft gemaakt op die set. En dat hij eigenlijk, dat Kissing Hitler had hij gezegd tegen een journalist. Die hem vroeg van hoe was het om met Marilyn Monroe te kussen. Dat hij gezegd, ja, ach, Ja, net als kussen van Hitler. Wat is dit nou voor stomme vraag? En dat is echt een heel andere context dan het is als het kussen van Hitler. Dus die vrouw heeft echt... Die heeft een hele slechte reputatie gekregen, mede door dit soort verhalen. Er is een schitterende podcast over gemaakt. Die heet You Must Remember This. 3 afleveringen over Marilyn Monroe die er neerzet in al de complexiteit die... Ja, wat ik nu ook niet kan, even zo snel in een paar minuten, maar absoluut aanrader. Anna, zie je iets, vind je, van die tragiek terug in die film? Of is het echt alleen maar lachen, gieren, brullen? Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat je die tragiek ook gewoon ziet in de verhaallijn. Dus een vrouw die besluit om zich aan te sluiten bij een vrouwenband om te ontkomen aan saxofonisten. Vervolgens bedot wordt door een saxofonist in vrouwenkleding. En dan uiteindelijk ook ja, een soort van verliefd op een bootje. Dat is helemaal het eind van de film. Dan die saxofonist ook weer alles vergeeft. Ook dat bedotten van haar. En dan uiteindelijk toch een huwelijk ambieert met deze saxofonist. Want saxofonist... Ja. Is de deugen niet, hè? Dat zit een beetje in de film. Ja. Ze is in het verleden, in die film, dan zegt ze... Op meerdere keren volledig uitgekleed door saxofonisten. Niet alleen lichamelijk, maar ook financieel. Dat is het verhaal. En tot slot, de slotscène is belangrijk. Hij eindigt met een belangrijke zin. De miljonair, die achter Daphne, dus de verklede man, aanzit... een van de verklede mannen, die komt er op het eind achter... dat zij een man is. Luister maar. I'm gonna level with you. We can't get married at all. Why not? In the first place, I'm not a natural blonde. Doesn't matter. I smoke all the time. I don't care. For 3 years now, I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect. Ja, nobody's perfect. Martin. Beroemdste eindzin ooit, denk ik. Ja? Ja. En wat zegt hij hiermee, Anne? Ja, ik denk dat hij zegt love is love. We zeggen het is een homoseksuele uitspraak. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen... Het is nou in ieder geval biseksueel, right? Dus dat hij zegt love is love. Of dat hij zegt nobody's perfect. Dat betekent eigenlijk liefde is liefde. En wat nog interessanter is... dat is nu in Amerika niet eens zeg maar geaccepteerd. Eigenlijk wordt in deze scène ook adoptie door homoparen goedgekeurd. Hè? Als je heel precies kijkt naar wat zit er in die tekst en in die scène... Zelfs adoptie wordt bekrachtigd. Ja, Floortje? Nou ja, hij was... Kijk, Billy Wilder was de koning van de eindzinnen. Dus op zich, dit is gewoon een hele scherpe eindzin. Je kan hem ook gewoon zo bekijken. Hè? Het is een fantastische punchline. Maar ook, je ziet wel aan de blik van de verklede man... dat die denkt, oh, niet, oh heerlijk, we hebben nu een homoseksuele relatie. Die denkt... Oh mijn god, hoe ga ik hier nu weer onderuit komen? Dat is wel een andere intentie natuurlijk... dan een goedkeuring van een homoseksueel koppel. Is het niet gewoon een zwaar verliefde man, deze miljonair... en zijn meisje zegt, ik ben eigenlijk een man... dat denk ik, maar ik ben zo verliefd... van mij blijf je de vrouw van mijn leven. Daarom zeg ik panseksueel. Ja. Ja. Daar valt op een karakter. Die ook niet echt is trouwens, maar dat is... dat is weer een ander verhaal, Maar even nog één ding, ze hadden het geschreven... en ze dachten van, nou, we gaan nog wel iets leukers bedenken. Want ze wisten niet, dus nou, ja, weet je, en ze vonden nooit iets leukers. Nou, uiteindelijk zeiden ze, nou weet je wat, dan laten we het gewoon dit. En het staat nu gewoon op de, op de graf van Billy Wilder. I'm a writer, but nobody's perfect. Goed, als mensen de film nu willen gaan bekijken... hebben jullie nog een kijktip? Waar moeten mensen specifiek op letten? Kan die niet heel klein zitten? Anna? Ja, ik zou al mijn oud-studenten uitnodigen om vooral te kijken naar hoe wordt spanning opgebouwd, welke spanningen worden opgebouwd en waar zie je de male gaze, hoe kan je die echt terugzien in heel veel scènes en hoe zou deze film met een female gaze zijn geweest. Dus kortom, laten we op onderzoek uitgaan. Dan zou je dus met name in die scène op de trein waar alle vrouwen in wit ondergoed rondlopen, Marilyn in zwart ondergoed rondloopt, hè, dus er wordt dat contrast wel geschetst, maar voor de rest zit er geen spanning eigenlijk tussen die vrouwen onderling. Nou ja, dat is zo'n heel nadrukkelijke afwezigheid van de female gaze. Dus kortom, ja, laten we spelen met deze film. Floortje, Ik wil dat je kijkt naar het alcoholgebruik van Marilyn Monroe in deze film. Er zijn momenten dat ze slokken alcohol neemt. En er zit een soort tragiek ook in haar blik op dat moment. Ik denk, als ze nou eens anders naar haar hadden gekeken dan alleen de stoeipoes. En als ze nou eens ook naar die hele tragische achtergrond hadden gekeken. En daar is gewoon echt gewoon vol op in hadden gezet. Hadden we nog een hele interessante actrice kunnen zien. Martin, heb jij nog een kijktip? Tot... Nou ja, gewoon één specifieke scène. De sambaballen scène. Dat is het moment dat Jack Lemmon in vrouwenkleren uitlegt aan Tony Curtis dat hij gaat trouwen met een man. En dan is elke zin is een beat, is een grap. En Billy Wilder is ooit gevraagd of hij rekening mee hield met de lach. Dus dat je als mensen lachen, dan... Ja, dan lachen ze over de volgende grap heen. Dus hij zei, hoe hou je daar rekening mee? En wat hij heeft gedaan, dit is echt regie, is dat hij elke keer bij elke grap gebruikt hij de sambabal om de punchline erin te gooien. Dus hij zegt, grap. Hij zegt, daarmee, als er niet gelachen wordt, wordt het overbrugd door die sambaballen. Hij krijgt een punch door die sambaballen en hij maakt ruimte voor de volgende zin. Het is zo goed gedaan. Dus het ritme. En het is ook nog eens het gaat nog iets verder, namelijk inderdaad, het geeft ook nog aan, hier moet je lachen. Echt briljant. Ja. Veel dank Martin Koolhoven, Anna Thijsseling en Floortje Smit. We spraken over Some Like It Hot uit 1959. NPO Radio 1. Wil je meer bijzondere filmverhalen luisteren over onder andere The Great Dictator of One Flew Over the Cuckoo's Nest? Ga dan naar nporadio1.nl en zoek naar Cinema OVT. The painter stood before her work. She looked around everywhere. She saw the pictures and she painted. Picked the colors from the air, green to green, red to red, yellow to yellow in the light, black to black when the evening comes, blue to blue in the ligt een lange weg achter mij en er is nog een lange weg te gaan. Dat was Neil Young met The Painter. Hij bracht het uit in 2005 op zijn album Prairie Wind. Het is bijna 3 uur dus tijd voor het NOS Journaal. Ik neem aan dat het ook over de dichte mist zal gaan. Je ziet de verkeersborden pas wanneer je ze al voorbij gereden bent. Dus rij lekker rustig aan en blijf luisteren naar Focus. Zometeen heb ik nog meer mooie verhalen voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld over klimaatstrijder Jaap Tielbeke, journalist van De Groene Amsterdammer. Schrijver ook van het boek Een Beter Milieu. En daarna heb ik ook nog een nieuwe column van onze huiskosmonaut Hens Zimmerman. Hij gaat het hebben over de dood, want wat doe je met een dode in de ruimte? Dat hoor je straks na het nieuws van 3. Tot zo. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden gaat 3 natuurgebieden die door zijn voorganger Trump waren verkleind weer vergroten. Het gaat om 2 gebieden in de staat Utah en om een zeereservaat in de Atlantische Oceaan. Trump had de natuurgebieden in Utah verkleind op verzoek van de republikeinse leiders van de staat. Die wilden in de gebieden op zoek naar olie, gas en andere delfstoffen. Delen van de natuurparken zijn voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika heilig. Zij zijn dan ook erg blij met het weer vergroten van de gebieden. De ongelijkheid tussen sociale groepen in Nederland wordt niet kleiner, terwijl er wel veel beleid is gevoerd om die kloof te verkleinen. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Er is volgens het SCP een groep die structureel achterblijft en die niet serieus wordt genomen door de overheid. Deze kwetsbare burgers komen nog verder in de problemen door ingewikkelde regels zoals het toeslagenstelsel. Het SCP vindt dat de menselijke maat terug moet. Ierland gaat toch akkoord met het plan voor een wereldwijd minimum winstbelastingtarief van 15%. Daarmee is een nieuwe stap gezet in een internationaal initiatief om belastingontwijking door grote concerns tegen te gaan. Het idee is dat multinationals in elk land waar zij actief zijn belasting gaan betalen. Een Amerikaanse kernonderzeeër is in de Zuid-Chinese zee op een onbekend object gevaren. De onderzeeër is daarbij niet ernstig beschadigd geraakt. De nucleaire aandrijving en de andere systemen zijn volledig operationeel. Het ongeluk gebeurde 5 dagen geleden in internationale wateren, zeggen de Amerikanen. Het is nu pas bekendgemaakt om de missie niet in gevaar te brengen. Het weer. Er is op uitgebreide schaal kans op dichte mist. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. De komende dag begint grijs en mistig. In de middag meer zon en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Nu steeds duidelijker wordt hoe groot de gevolgen zijn van de klimaatcrisis, rijst de vraag: wat kunnen we nog meer doen dan we nu al doen? En hoe blijven we nou hoopvol nu we bijna dagelijks bestookt worden met slecht nieuws? Tegenlichtredacteur Tom Reijnen die spreekt met klimaatactivisten, wetenschappers en journalisten op een plek die voor hen iets zegt over de klimaatstrijd. En vandaag is het de beurt aan Jaap Tielbeke, journalist van De Groene Amsterdammer en schrijver van het boek Een Beter Milieu. Jaap, waar zitten we? Wij zitten op een bankje aan de rand van het Malieveld. De zon breekt zo waar een beetje door. En dus nu zien we eigenlijk gewoon een groot grasveld waarop mensen wat sportoefeningen zitten te doen. Maar dit is natuurlijk de plek waar vaak bezorgde of boze burgers samenkomen om te demonstreren en om hun stem te laten horen. Ja. Op wandelafstand van zowel het binnenhof als van andere plekken waar we straks nog over te spreken komen die met het klimaatprobleem te maken hebben. Dit is Future Shock, de podcast van Tegenlicht. Mijn naam is Tom Reijner en ik zit op een bankje naast Jaap Tielbeke. Sinds 2015 klimaatjournalist van De Groene Amsterdammer. Ja, je had mij gevraagd om een plek uit te kiezen die voor mij dan een band had met het klimaatprobleem en ook eventueel met de oplossingen. En in mijn analyse is het klimaatprobleem in de kern een politieke kwestie. En mijn analyse van de oplossingen is eigenlijk mijn betoog dat we veel meer in actie moeten komen. Niet alleen als consument, maar vooral als burgers. En een van de manieren is door de barricade op te gaan, zo noem ik dat dan, en je stem te laten horen. En daar is het Malieveld natuurlijk een beetje de symbolische plek voor. Ik maak dit najaar een serie over klimaatstrijders. Gesprekken met klimaatactivisten, wetenschappers en journalisten. Pippi van Omme, activist van Extinction Rebellion, was de eerste. En vandaag spreek ik dus met journalist Jaap Tielbeke. Wat nu steeds duidelijker wordt hoe groot de gevolgen zijn van de klimaatramp, is voor mij de vraag: wat kunnen we nog meer doen dan we nu al doen? Hoe blijven we hoopvol? En wat betekent het voor je gemoed als je hier dag in dag uit mee bezig bent? Ja, ik heb wel eens meegelopen hier met een klimaatmars. Die ook, die begon hier iets verderop bij het koekamp. En die liep dan hier wel langs en die ging ook langs het Binnenhof. Maar het is ook natuurlijk een vrij centrale plek in Den Haag. De plek waar toch belangrijke bestuurskamers zitten. Even verderop zit het hoofdkantoor van Shell, een belangrijke speler in deze. En het Binnenhof natuurlijk. En ik stond hier dus ook een keer toen, als verslaggever, als journalist, toen Milieudefensie de dagvaarding van de klimaatzaak tegen Shell ging afleveren bij het hoofdkantoor. En dat combineerden ze ook eigenlijk met een soort mars en een demonstratie. Ja. En we weten allemaal hoe die zaak is afgelopen. Dat is ook denk ik een belangrijk. En het voordeel van Milieudefensie? Ja, grotendeels wel. Grote blijdschap bij activisten die vanmiddag op de stoep van de rechtbank hebben meegeluisterd. De zaak kreeg steun van klimaatjongeren en klimaatouderen. Shell is natuurlijk al heel lang een grote vervuiler. En persoonlijk heb ik ervaren dat ze zich duurzaamheid niet erg gelegen vinden. Omdat ze, als ze niet verdienen aan duurzaamheid, werd het weggevaagd, zeg maar. Ik hoopte dat het dit zou worden. En we zijn super blij dat ze nu een verplichting hebben gekregen. En dat ze dus echt eraan moeten werken. En natuurlijk, Shell is niet alleen verantwoordelijk. Maar ze zijn wel een grote partij hierin. En we hopen dat als één partij begint, dat andere partijen ook zullen volgen. Ik denk dat als je het klimaatprobleem serieus neemt en dat je laat doordringen hoeveel dingen er wezenlijk anders moeten, dan heb je het echt over structurele veranderingen. Hè? Op het vlak van mobiliteit, vlak van woningbouw, stedenbouw, onze dieet. En mijn argument is eigenlijk dat de enige manier om zo'n grote systeemverandering te realiseren, hebben we politiek ingrijpen nodig. En wat dat betreft is dit natuurlijk de plek waar het in dat opzicht moet gebeuren. Jaap schreef onlangs een prikkelend boek met de titel Een beter milieu begint niet bij jezelf. Ik zeg met nadruk niet, want hij zet uiteen waarom hij vindt dat het klimaatprobleem niet tot een individueel probleem moet worden gemaakt. Het is de overheid die de ingrijpende keuzes moet maken, niet de burger zelf. We staren ons blind op persoonlijke gedragsverandering en technologische innovatie, terwijl echte verandering begint op het Binnenhof, schrijft hij. Leg ik dat zo goed uit? Ja, nee, zeker. Dit is natuurlijk een ontkenning van die befaamde slogan, die tv-commercials uit de jaren 90. Beter milieu begint bij jezelf. Ja. Postbus 51-campagne geïnitieerd door de overheid. En die spotjes die maakten diepe indruk op mij als kind. Hè. Die vertelde je dan dat je het licht uit moest doen als je van huis gaat en je afval moest scheiden. En de boodschap was een beetje, als we op die manier met z'n allen de schouders eronder zetten en alle kleine beetjes helpen, dan komt het goed, dan kunnen we milieuvervuiling stoppen en het klimaatprobleem tegengaan. En nou ja, ik bedoel, we kunnen nu concluderen dat dat niet het gewenste effect heeft gehad. Althans, die milieuproblemen en ecologische problemen zijn alleen maar gegroeid de afgelopen 20 jaar. En ik denk dat juist die boodschap van. Ja, de rijdt ondertussen een soort. Wat is het? Ik heb geen idee. Het lijkt een soort stofzuiger op wielen. Een soort olifantje op wielen. Ja. Het is misschien een soort stofzuiger, denk ik. Nou ja. Maar die slogan dat hij misschien ook wel averechts heeft gewerkt. En in die zin dat we eigenlijk gewend zijn geraakt om na te denken over onze rol als consument. Dus het idee dat we met individuele gedragsverandering over oplossingen moeten nadenken. En dat is ook een frame wat bewust is neergezet door de grote vervuilers, door de fossiele industrie. Een oliemaatschappij als BP heeft het idee van een ecologische voetafdruk gepopulariseerd. Ook met het idee van, het moment dat je, voordat je naar ons wijst, hè, kijk eerst maar eens naar jezelf. Kijk eerst maar eens in de spiegel. Je ziet ook dat Shell dat lange tijd en nog steeds ten dele vol heeft gehouden. Befaamd interview met directeur Ben van Beurden, die zei: wij pompen op wat we op kunnen pompen zolang de maatschappij daarom vraagt. Ik kwam een tijdje terug ook een advertentie in mijn Twitter-tijdlijn tegen met allemaal tips om energie te besparen. En dat ging over kouder wassen en minder lang de oven gebruiken en zo, allemaal dat geneuzel. En dan zag je wie de afzender was. En dat was dan ExxonMobil. En dat is een oliemaatschappij, Amerikaanse oliemaatschappij, die gewoon jaarlijks miljarden investeert in nieuwe olievelden en nieuwe fossiele brandstoffen. En mijn punt is meer, we zullen in plaats van dat belerende vingertje naar elkaar te moeten wijzen, want dat is denk ik ook het gevolg geweest van dat idee van de consument aanspreken, dat we ook elkaar de maat zijn gaan nemen, moeten we veel meer die vinger wijzen op de plekken waar de macht ligt en waar mensen ook de macht hebben om een verandering te maken. Want waarom doen dat soort bedrijven dat dan? Een bedrijf als ExxonMobil of Shell, dat ze ons eigenlijk allemaal proberen verantwoordelijk te maken. Wat zit daarachter? Omdat ze op die manier zelf buitenschot blijven. Het is natuurlijk ook een manier om een beetje goede sier te maken. Hè? Die campagne van BP met die persoonlijke ecologische voetafdruk calculator. Dat viel ook samen in de periode dat ze zichzelf probeerden te rebranden als Beyond Petrol. Maar onder de motorkap veranderde eigenlijk heel weinig. Ze bleven nog steeds gewoon een oliebedrijf. Maar het is natuurlijk om de buitenwereld te laten zien van, oh, maar wij willen wel veranderen. Maar ja, wij kunnen niet zolang jullie onze producten nog gebruiken. En het is ook een manier om zelf buitenschot te blijven. Whatever it is, the whole population of the world, make that a very, very big number. How much carbon I produce? Is that it? You mean the effect that my living has on the earth in terms of the products I consume? Zij hebben natuurlijk gewoon, laten we wel wezen, grote commerciële belangen bij het traineren van streng klimaatbeleid. En dat zie je ook, dat is uitvoerig gedocumenteerd, dat al die bedrijven, en niet in de laatste plaats Exxon ook, is daar echt een schrijnend voorbeeld van, al heel in een vroeg stadium de kennis van de klimaatwetenschap in huis hadden, wisten dat eigenlijk hun verdienmodel schadelijk was voor de planeet. Dat ze ook al anticipeerden op, ja, als de burgers en politici dat door beginnen te krijgen, dan zouden ze wel eens met hele vervelende wetten voor ons kunnen komen, waar onze aandeelhouders niet blij mee zijn. Dus wat hebben ze gedaan? Ze zijn ook gewoon twijfel gaan zaaien over die klimaatwetenschap. En dit is denk ik de volgende fase, dat ze wel erkennen van, oké, het klimaatprobleem, dat is een gepasseerd station. Het klimaatprobleem is een reëel probleem. Alleen dan gaat het over de vraag, wie is er verantwoordelijk voor die ecologische crisis? En zij hebben de baat bij om de bal bij het individu te leggen. Maar dat is natuurlijk heel raar, want als individuele automobilist heb jij misschien, als je het geld hebt, de mogelijkheid om een elektrische wagen aan te schaffen. Maar als CEO van Shell heb je natuurlijk, vorm je deels de energieinfrastructuur. Je levert de vraag eigenlijk. Je levert het aanbod. Ja. En we zijn heel erg gewend en geneigd, mede door dit soort campagnes, om dit probleem alleen maar aan de vraagkant te adresseren. En ik denk echt dat we veel meer naar de aanbodkant moeten kijken. Neem bijvoorbeeld overbevissing. Daar ga je ook niet alleen maar zeggen tegen consumenten, ja, eet nou minder vis of eet alleen duurzame vis. Natuurlijk zijn die alternatieven er. Maar als je daar echt iets aan wilt doen, moet je ook gewoon quota stellen. En dat is ook wat je met het energievraagstuk moet doen. We moeten niet alleen maar duurzame energievormen stimuleren, maar ook de fossiele industrie afbouwen. En daar zitten die bedrijven natuurlijk niet op te wachten. Je zou ook kunnen zeggen, wij zijn allemaal consumenten, we maken allemaal deel uit van datzelfde systeem, dat kapitalistische systeem ook, waarbij we allemaal auto willen rijden, willen allemaal vis eten, doen er eigenlijk allemaal aan mee. Dus in die zin zou je ook die vraag terug kunnen kaatsen natuurlijk. Van, als we er zelf allemaal onderdeel van uitstaan, dan moeten we zelf ook allemaal ook individueel veranderen. Het idee is natuurlijk dat je, dat is ook een beetje het valse van het verwijt van hypocrisie. Dat zag je hier ook op deze plek toen de... volgens mij was dat hier, op de klimaatspijbelaars samenkwamen. En met een indrukwekkende manifestatie. En na afloop had je een beetje de zure journalisten die dan gingen filmen van... oh, maar daarna gaan ze naar de Burger King. Of ze zijn nog wel met het vliegtuig op vakantie geweest afgelopen zomer. Hypocriet, hè? Een manier om eigenlijk maar hun boodschap niet te hoeven horen. En in dat frame zitten we van... ja, je draait zelf ook mee in het kapitalistische systeem... dus dan mag je er geen kritiek op hebben. En dat is natuurlijk echt een dooddoener van je welste. En ik denk dat we daar in vast blijven zitten. Dus vandaar dat ik zeg, richt die pijlen nou op... je zegt het goed, we hebben die systeemverandering nodig... Maar dat gaat niet door er een morele competitie van te maken... door consumenten onderling de maat te nemen. Dat gaat erop om je pijlen te richten op de plekken... waar de macht ligt om dat systeem te veranderen. Dus het gaat echt om systeemverandering. Want binnen het systeem zou je het realistisch gezien niet kunnen doen. Kijk, stel... jij bent begaan met het klimaat en jij wil duurzamer reizen... dan word je nog steeds geconfronteerd met het feit... dat een vliegticket naar Londen vaak goedkoper is dan een treinticket. Of dat een vegaburger een stuk duurder is dan een reguliere hamburger of een kilo knallen. Nou, dat zijn ook gevolgen van politieke keuzes. Dus ik denk dat het echt een illusie is door te denken van ja, we moeten... als consumenten moeten we het allemaal... we zijn afhankelijk van de politieke keuzes die er gemaakt worden. Mensen zeggen ook vaak tegen me... Ja, maar jij gebruikt toch ook producten van Shell? Jij gebruikt toch ook, bent toch ook afhankelijk voor je leven van olie en gas? Dan zeg ik, ja precies, we zijn afhankelijk daarvan, grotendeels. En die afhankelijkheid is bewust gecreëerd. Die bedrijven hebben er belang bij om ons verslaafd te houden aan olie en gas. Wij vragen geen olie en gas, wij vragen energie. En die kan ook op andere manieren worden opgewekt. Dus volgens mij is dat de manier waarop we er moeten kijken. Wel, betekent dat dat ik dan maar pleit van... lever lustig op los, stap lekker in het vliegtuig, eet iedere avond een biefstuk. Wat maakt het allemaal uit? Zolang die anderen niks doen, hoeven wij ook niks te doen. Dat is niet wat ik zeg. Ik denk echt dat... Ik bedoel, doe dat vooral. Probeer vooral in je eigen leven zo duurzaam mogelijk te leven. Maar denk niet dat dat de verandering is. Om die verandering te realiseren moeten we in actie komen als burgers. Maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen... als je als consument natuurlijk ook zelf die mentaliteitsverandering doormaakt... of je er anders naar gaat kijken... dan ga je ook een andere keuze maken in het stemrokje... waardoor je ook weer ander beleid krijgt. Want op dit moment is het natuurlijk nog veelal hetzelfde. En zou je kunnen zeggen dat... ja, toch wel de fossiele industrie eigenlijk ook gewoon in het torentje zit. Zeg ik even heel bout misschien, maar... ja, dat is toch qua lobby wel waar een beetje waar het op neerkomt. Nou, ik weet niet of dat zo bout is. Ik bedoel, volgens mij is het geen hele controversiële stelling om te zeggen... dat een bedrijf als Shell of Unilever, de grote multinationals... met ook nog een voet in Nederland... behoorlijk wat politieke invloed hebben hier in Nederland... middels hun krachtige lobby. Maar goed, dat terzijde... Tuurlijk is het een wisselwerking in je persoonlijke levensstijlkeuzes... als de manier waarop je je maatschappelijk engageert. Alleen ik denk, dat is mijn boek een beetje, dat het een correctie is. Dus dat we te veel alleen maar op consumentenactivisme hebben gezeten... en dat politieke verhaal een beetje het onderspit heeft gedolven. En dat zie je bijvoorbeeld... als ik een voorbeeld mag geven van nog steeds bij vliegschaamte. En dat woord is enorm aan de opmars bezig. We weten allemaal dat luchtvaart en vooral de groei van luchtvaart... op ramkoers ligt met de klimaatdoelen. Dat we op den duur minder zullen moeten vliegen. Zeker in welvarende westerse landen. Alleen, wat gebeurt er dan? Ja, laatst bijvoorbeeld vroeg ik... een collega, ik hoorde via van dat hij morgen ergens naartoe vliegt. Dus ik vroeg hem, waar ga je heen? En zei, de treinen die staken, dus ik moest wel met het vliegtuig... om maar even aan te geven van... er is wel echt een groeiend bewustzijn van hoe kwalijk dat is. Alleen, wat er vervolgens nog steeds gebeurt... wij praten elkaar schaamte aan... maar ondertussen hebben we een minister die alles op alles zet... om Lelystad Airport te openen, om Schiphol verder te blijven uitbreiden. Dus daar zou eigenlijk de schaamte moeten zitten? Exact. En als je dan je daar zo mee bezighoudt, hè, maakt het dan soms ook moedeloos? Of ja, misschien zelfs wel wanhopig? Ik weet niet welk gevoel je daarbij hebt, maar hoe kijk je daar dan naar? Ja, ik kan dat soms inderdaad wel beangstigend vinden. Dus bijvoorbeeld afgelopen zomer waren we natuurlijk echt op allerlei verschillende manieren geconfronteerd met wat het betekent om te leven in een soort nieuw klimaatregime, om even een woord van Bruno Latour te lenen. Ja. En dat zag er nou niet heel vrolijk uit. Hè. We zagen verwoestende bosbranden, overstromingen, ook hier in Limburg. Maar ook natuurlijk met dodelijke afloop in Duitsland en België. Maar dat heet honderden doden natuurlijk. Ja, exact. Dus en het is natuurlijk ergens ook heel cynisch dat we dat nu pas, ook bij mij, nu pas op die manier binnenkomt. Terwijl dit natuurlijk in andere delen van de wereld al veel langer aan de gang is. En om je dan te bedenken dat dit nog een zeer bescheiden voorproefje is van wat ons te wachten staat. En ik had het net over dat besef echt tot je door laten dringen hoe groot deze, ik denk wel dat je mag zeggen, existentiële crisis is. Ik denk echt dat dit soort van de bestaansvoorwaarden van de menselijke beschaving dreigt te ondermijnen. Ik denk dat je het echt zo groot mag zeggen en mag neerzetten. En als je dat eigenlijk serieus zou nemen, dan zou je denken, hoe kan je in hemelsnaam nog slapen? Of waarom loop je niet gewoon constant in paniek rond? Of waarom sta je niet constant hier op het Mali-veld actie te voeren? En dus die cognitieve dissonantie, die merk ik bij mezelf ook. Want ik kan dan overdag met deze onderwerp bezig zijn en met jou over hebben of erover schrijven. En dan ben ik vanavond met vrienden aan het eten. En dan vergeet je het weer. En dan vergeet ik het weer. En dan is het gewoon een lekkere dag met een zonnetje bij het Mali-veld. En dan zou je bijna vergeten dat. Ik denk dat het ook bijna onmogelijk is om dat besef volledig altijd op de voorgrond te hebben staan. Omdat dat gewoon, weet je, ja, voor je mentale gezondheid is het bijna goed dat we die cognitieve dissonantie hebben. Maar datzelfde psychologische mechanisme is ook, denk ik, het gevolg dat we als collectief, als maatschappij, nog steeds niet in staat zijn om echt, ja, ik noem het dan maar de beest in de bek te kijken en de consequenties daarvan te aanvaarden. Maar hoe ga je dan om met fundamentele klimaatangst? Misschien zelfs wel een klimaatdepressie. Je hoort het steeds meer, vooral onder jongeren. Hier een fragment van Young DWDD op YouTube. We houden ons steeds meer bezig met het klimaat. En dat zie je niet alleen maar op straat, maar dat zie je ook op Insta. Extremer weer, smeltende poolkappen, de Amazone in de fik. We maken ons echt heel veel zorgen. En daarom sprak ik met Putini. Zij is depressief door het klimaat. Ze maakte mee hoe gebieden in haar geboorteland Cambodja door bosbranden werden verwoest. En activiste Cecilia. Ze voelde zich lange tijd rusteloos en hopeloos door hoe het gaat met ons klimaat. Maar ze komt in actie. Kun jij in één zin uitleggen hoe je voelt? Ik kan het in één woord. Depressief. Ik ben wel een tijd verdrietig geweest over hoe het met de aarde eraan toe is. Heeft klimaatangst ook een functie? Kijk, depressie of angst op zichzelf kan natuurlijk ook is vaak een vorm van inactie. Is vaak een vorm van overgave, van fatalisme. Van je wil je oprollen in een foetushouding en gewoon onder de dekens blijven liggen en je niet bemoeien met de boze buitenwereld. Ik denk dat op het moment dat angst is zeker te rechtvaardigen op dit terrein. Maar ik denk als je het combineert met een andere emotie, namelijk woede, dat het een sterker positief effect kan hebben. En want voel je die woede ook zelf? Ja, bij vlagen wel. Ja. Bij vlagen wel. Was dat het moment dat je dan heel boos bent? Nou, bijvoorbeeld als je hebt dan over die moedeloosheid, maar als je dan ziet dat er bijvoorbeeld nieuwe vergunningen worden afgegeven, of dat er nu weer debat is over de gaswinning, of debat over de manier waarop er constant werd gelobbyd voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Dat vind ik gewoon hele. Ik vind dat gewoon heel illustratief. Omdat daaruit gewoon blijkt dat er bepaalde machtsposities of economische belangen de boventoon voeren, wat ten koste gaat van het milieu en het klimaat. En in plaats dat je kan denken van, oh, daar word ik gewoon defatistisch van, we gaan met z'n allen naar de knoppen, kan je ook denken, ja, maar dit zijn mensen die dat besluiten, actoren die dat besluiten. En daar zou die woede ons best wat meer op moeten richten. Woede kan, op het moment dat je het op de juiste manier weet te kanaliseren, kan denk ik echt een motor voor verandering zijn. En dat zie je ook bij bewegingen uit het verleden. De antiracismebeweging is natuurlijk ook heel erg gestoeld op woede. Net als de burgerrechtenbeweging in de jaren 60 in de Verenigde Staten. Dus nou ja, daarin zie je hoe dat als een soort brandstof kan dienen voor een beweging. En wanneer had je zelf door... hier is echt iets heel groots aan de hand. Kun je dat moment terughalen? Misschien door een film of een boek? Of wat heeft je getriggerd? Nou, dat was denk ik ook heel erg toen ik me er als journalist verder in ging verdiepen. Ik kwam in 2015 bij De Groene. En tot die tijd... Nou, ja, dan moet ik het klimaatprobleem wel serieus, weet je wel. Ik erkende wel, misschien een beetje, had ik een beetje dezelfde houding zoals veel politici nu denk ik nog hebben, van ja, het is een groot probleem. Maar toch uiteindelijk wel in de basis het vertrouwen dat we er wel oplossingen voor zouden vinden. En dat het wel ernstig is, maar toch ook nog een beetje een verre dreiging. En toen ik me daar als journalist in ging verdiepen en er meer over begon te lezen, toen merkte ik hoe alomvattend dit is. En hoe diep verweven het is met het economisch en maatschappelijk systeem. En nou, een van de boeken die me wel de ogen heeft geopend. En ik denk dat dat voor veel mensen geldt. En ik denk dat je dat ook wel kan lezen als je mijn boek erop naslaat. Dat is het boek van Naomi Klein, This Changes Everything. En zij laat gewoon heel erg duidelijk zien hoe het kapitalistische systeem op gespannen voet staat met een gezond klimaat. En dat vond ik wel echt, echt onthullend in die zin. Omdat het heel invoelbaar maakte op de een of andere manier hoe groot het dus is. Maar ook hoe groot de noodzakelijke veranderingen zijn. En ik weet niet of ik helemaal meevolgde met... Ze probeert dan ook nog heel hoopvol te eindigen. En dat vond ik eigenlijk bijna een beetje krachteloos overkomen. En... Een ander boek wat me ook... Wat ik ook waarom vond je dat krachteloos overkomen? Want nou, uiteindelijk is hoop toch ook wel... Absoluut. Ook iets om in beweging te zetten. Absoluut. Alleen juist haar overtuigende analyse, diagnose van het probleem... stond daar, de oplossingskant stond een beetje in schil contrast daarmee. Ik vond het iets... En later heeft ze daar meer over geschreven, hoor, maar in dat boek... Vond ik het iets obligatoires hebben om te moeten eindigen met die boodschap van hoop. En dan kwam ze met een aantal activistische stromingen. En dat we meer moesten leren van het inheemse perspectief. En ik vond het toch... Ik heb er ook wel met mijn boek een beetje mee geworsteld. Van, het bestaat uit twee delen. Van, eerst leg ik uit waarom een beter milieu... niet bij jezelf begint en niet bij en hoe we vastzitten in misleidende frames. En toch wil je dan ook inderdaad laten zien hoe het wel kan... of meer in de oplossingsrichtingen denken. En waar ik wel voor bewust voor heb gekozen... heel vaak is het nog, het kan nog. Als we nu allemaal dit doen, kan het nog. En dat vind ik vaak een beetje... ik bedoel, theoretisch zal het best kloppen... maar dat voelt altijd een beetje krachteloos voor mij. Dus wat ik heb willen doen is veel meer laten zien... Okay, op welke vlakken gebeurt er al een hele hoop? Heb je ook het gevoel in het oog van de storm te staan als klimaatjournalist? Of hoe zit het tussen dat grensvlak tussen journalistiek en activisme? En wanneer ben je activist en wanneer ben je journalist? Lijkt me lastig bij zo'n thema ook wel als klimaat. Ja, nee, dat is het ook. En die vraag krijg ik vaker. En zeker ook bij het schrijven van mijn boek. Dat was op het punt dat ik 5 jaar lang verslaggeving had gedaan van het probleem. Met heel veel mensen had gesproken en heel veel verschillende bronnen had geraadpleegd. En langzaamaan steeds voor mezelf duidelijker begon te krijgen. Een soort van de inzichten die ik had opgedaan in die 5 jaar, die wilde ik neerpennen. En het is uiteindelijk best wel een... betogend boek gaat geworden, waar ik niet per se geheimzinnig doe over hoe ik erin sta. En dat is natuurlijk iets anders dan je als journalist bijna wordt. Vaak word je verwacht en geacht om een soort van objectief of neutraal te zijn over de dingen waar je over schrijft en alle kanten van het verhaal te laten horen. En ik geloof wel dat je op het vlak van van klimaat, de ernst van de klimaatcrisis, dat je daar niet neutraal in kan staan. In de zin dat het je koud kan laten. Dit is geen onderwerp zoals alle andere. Het raakt ook aan allerlei andere vlakken. Ik denk dat eigenlijk iedere economieredacteur ook een halve klimaatjournalist zou moeten zijn. Politieke redacteuren, idem dito. Maar kijk, voor mezelf, bij het schrijven van het boek had ik zoiets van, oké, dit is wel, ik ga me uitspreken. En daar ga ik iets verder in dan als je als puur zangverslaggever zou doen. En die keuze bewust gemaakt. En dus, weet je, geen geheim dat, denk ik, als je mijn boek leest, dat duidelijk is dat ik sympathie heb voor bepaalde strategieën van Extinction Rebellion of andere delen van de milieubeweging, van milieudefensie, van die rechtszaken. Alleen, ik trek wel de grens bij, ik ben onafhankelijk. Dus ik wil ook kritisch kunnen zijn op het moment dat Extinction Rebellion, en dat ben ik ook, dingen doet waar ik mijn vraagtekens bij plaats. Of dat Milieudefensie een rare bocht neemt. Of als ik vind dat Shell wel een goede draai maakt of zo. Weet je wel? Dus dat is voor mij. En ik wil ook gewoon in gesprek blijven met al die partijen. Maar ik stel me niet daarin neutraal. Op. Nee, dus in die zin geen participerende journalistiek. Dat je zelf het idee hebt van, ik sta zelf ook aan het front van klimaatverandering. Nee, kijk, ik heb meegelopen met klimaatmarsen als burger, omdat me dit gewoon aan het hart gaat. Maar ik vertelde je net dat ik hier een keer was toen Milieudefensie die dagvaarding aan Shell, aan het hoofdkantoor bij Shell afleveren. Daar was je weer als journalist. Daar was ik als journalist. En dat vind ik wel een belangrijk. Loopt toch wel elkaar over een beetje dan, toch? Nou, dat is wel het punt van, ik sluit me niet bij zo'n zaak aan. Want daarmee verlies je echt je onafhankelijkheid. Daarmee denk ik dat je bewust of onbewust toch, als er dingen in die zaak gebeuren waarbij je zelf van gedachten kan veranderen, of waarbij je toch denkt, ja, maar misschien heeft Shell hier wel gewoon een heel goed punt, dat je daar niet meer open voor staat. Dus daar waak ik heel erg voor. En daar trek ik voor mezelf heel duidelijk de grens. Want anders word je gewoon, weet je, dan zou ik uit de journalistiek gaan en dan zou ik gewoon activist moeten worden of zo. Is er dan toch nog ergens reden voor optimisme? Ja, nee, optimistisch ben ik zeker niet. En ik denk dat daar ook gewoon geen enkele aanleiding toe is. Geen enkele aanwijzing voor is. En ik ben altijd ook een beetje argwanend tegen mensen die op dat vlak een soort van optimisme uitstralen. Kijk, optimisme is de houding van een minister die zegt, we gaan de luchtvaart verduurzamen en we kunnen met z'n allen blijven groeien. Optimisme is iets, is een premier die zegt, ja, we nemen dit serieus, we gaan dit oplossen. Maar vervolgens eigenlijk komt er vrij weinig van de grond, of te weinig van de grond. Ik wil niet zeggen dat er niks is gebeurd de afgelopen jaren op Nederlands politiek vlak. Klimaattekort is wel degelijk een stap in de goede richting, maar echt nog veel te miniem. Er is een klimaatzaak voor nodig om de overheid aan CO2-doelen te dus houden. Dat zegt eigenlijk genoeg. Maar iemand als Rebecca Solnit, die maakt heel mooi het onderscheid tussen hoop en optimisme. Terry Eagleton doet dat ook. Daar leun ik ook een beetje op. En hun analyse is eigenlijk, optimisme is de verwachting dat het allemaal wel goed komt, dat het allemaal wel losloopt. En hoop is eigenlijk de erkenning van de hachelijke situatie. En dat echt volledig tot je door te laten dringen. Tot in de vezels, zoals onze premier dat zou zeggen. Dus hoop is misschien ook wat vrijblijvender. Maar nee, helemaal niet. Ah. Nee, juist niet. Optimisme is vrijblijvender. Okay. Hoop is wel nog de erkenning van de mogelijkheid dat de toekomst niet vast ligt. Dat de toekomst afhangt van de collectieve keuzes die we maken. Ook al ziet de situatie er nu somber uit. Je kan zeggen, ik gooi de handdoek in de ring. En ik zal niet ontkennen dat ik af en toe ook wel eens die neiging heb, hoor. Dus denk ik van, ja, wie hou ik nog voor de gek? Dit gaat helemaal niet, kan helemaal niet meer goed aflopen. Maar dat vind ik ook een soort gemakzuchtige houding. Omdat het je dan ontslaat van alle plicht om je nog op een of andere manier in te spannen. En het is denk ik ook, voor mij geldt dat, en voor meer mensen, welvarende mensen in Nederland, dat jij niet weet je, het is ook een bevoorrechte positie. Want jij bent niet degene die als eerste en het zwaarst getroffen zal worden. Dus ik denk, weet je, het hoopvolle, dus de erkenning dat, dat hoe moeilijk en onwaarschijnlijk het er soms ook uitziet, er nog wel zaken ten goede kunnen keren. Dat kan een bron van maatschappelijk engagement zijn. En je vroeg waar ik hoopgevende, waar ik hoop uit put. Je komt niet pessimistisch over. Nee, dus en dat heeft ook wel een aantal redenen dat ik op bepaalde vlakken, hè, wat ik net al zei, dat tweede deel van mijn boek, wil ik ook laten zien wat er al gewoon gebeurt. En nou, die hoop put ik dus te delen uit waar we het al over hebben gehad. De mensen die hier naar het Malieveld toekomen of op andere manieren de duimschroeven aandraaien van politici of van vervuilende bedrijven. Iets anders hoopgevends, en dat is ook in samenspraak daarmee, zijn die rechtszaken. Dus de strijd tegen klimaatverandering wordt veel vaker via de juridische weg gevoerd en met succes. En die rechtszaken bouwen op elkaar voort. En geen enkele van die zaken zal een soort silver bullet zijn waarmee we dit probleem in één keer hebben opgelost. Maar je merkt wel dat ja, dat ook iets doet met het maatschappelijke debat. Je kan zeggen, oké, de overheid heeft zich eigenlijk vrij weinig aangetrokken van die agendazaak. En die hebben bijna geluk gehad dat ze het nog ternauwernood gehaald leken te hebben. Maar het heeft wel degelijk ook iets. Het was wel een stok achter de deur, ook voor debatten in het parlement. Telkens was dat een soort benchmark van, nou, dat is het absolute minimum wat moet gebeuren. Datzelfde zie je nu bij Shell, dat er op allerlei manieren druk wordt uitgeoefend, ook via de rechtszaak. Dus dat stemt me hoopvol. Dat heeft ook weer invloed op hoe dat soort bedrijven op de beurs staan en in de financiële sector gewaardeerd worden. En dat kan de transitie versnellen. En het laatste vlak is eigenlijk de politiek in de wat meer in de nauwe zin van het woord. En dan denk ik dus hier aan het Binnenhof, maar ook vooral aan Brussel. En wat daar de afgelopen jaren is gebeurd, dat is denk ik, dat kan een stap in de goede richting zijn. Die Green Deal die is gelanceerd. En de twee Nederlanders daarbij aan het roeren. Frans Timmermans en Diederik Samsom. En het goede aan die plannen vind ik dat het heel erg uitgaat van een rechtvaardige transitie. Dus het idee dat dit niet alleen iets is wat een soort van kwestie is van broeikasgassen uit de lucht halen en met schone energie en dan zijn we er. Nee, dit raakt aan landbouw, aan mobiliteit, ook aan energie natuurlijk. En dat we oog moeten hebben dat het op een eerlijke manier gebeurt. Ook om dat maatschappelijke draagvlak te houden. En dat geldt zowel op Europees niveau dat een land als Polen, wat bijvoorbeeld nog heel erg afhankelijk is van kolen, financiële steun krijgt om die transitie te maken. Maar ook binnen een land als Nederland, dat we voorkomen dat klimaatbeleid juist degene die het nu al het zwaarst hebben, het hardst raken. Stel hè, dat we hier over 30 jaar terugkomen. Hoe ziet het Malieveld er dan uit? En breder, een stad als Den Haag? Je doelt natuurlijk op de vraag of we straks natte voeten hebben hier, of de dijken verhoogd zijn. Of, weet je, nee, die vraag is gewoon ontzettend moeilijk te beantwoorden. Ja. Omdat dat allemaal afhangt, of grotendeels afhangt, van de keuzes die wij, en niet alleen in Nederland, maar natuurlijk ook in Europa en in de hele wereld, de komende decennia maken. En dat zag je ook in het afgelopen IPCC-rapport. De komende decennia zal het warmer worden. Maar wat er vervolgens gebeurt en hoe erg het wordt, hoe warm het wordt en hoe grote gevolgen zullen zijn, ja, dat hangt gewoon af van politieke keuzes die gemaakt worden. Dus wat dat betreft, de toekomst ligt, het is misschien een beetje een flauwe uitweg, maar de toekomst ligt echt nog voor een groot deel open. En vandaar dat ik zo hamer op die mentaliteitsverandering. Oké. Dat zijn mooie afsluitende woorden, denk ik. Jaap, dankjewel voor dit gesprek hier. Uitkijkend op het Malieveld. Dankjewel. Je hoorde het tweede deel van Klimaatstrijders, een serie binnen de podcast Future Shock, gemaakt door Tom Rijn. Hij interviewde Jaap Tielbeke, journalist van De Groene Amsterdammer en schrijver van het boek Een Beter Milieu begint niet bij jezelf. Ja, en dit is natuurlijk Enjoy the Silence van Depeche Mode. my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. Focus. Het is donderdagnacht en dat kan maar één ding betekenen. Hans Zimmerman heeft weer een nieuwe column voor ons gemaakt, zodat we ons blijven verwonderen over het heelal. En dit keer bespreekt hij een markant onderwerp. Het gaat namelijk over de dood. Een onderwerp dat we maar graag ontlopen, maar onze huiskosmonaut niet. Hij vraagt zich namelijk af, wat doe je eigenlijk met een dooie in de ruimte? Het is een onderwerp dat de meesten van ons zo ver mogelijk voor zich uitschuiven. Maar toch onherroepelijk ergens in onze toekomst ligt. De dood. Maar wat heeft dat nou met de ruimte te maken, denkt u misschien? Aangezien de mensheid op het punt staat een multiplanetair volk te worden, is het wellicht ook interessant om te vragen wat er gebeurt met de doden op de maan en op Mars. Want hoe u het ook wendt of keert, er zullen mensen sterven op andere locaties dan planeet Aarde. Is dat al eens gebeurd, dat mensen stierven buiten de dampkring? Ja, drie Russische cosmonauten vonden de dood tijdens de afkoppeling van het ruimtestation Salyut 1. Dat was al in 1971. De doodsoorzaak was toen decompressie. Dat is tot nu toe de enige keer dat mensen buiten de dampkring kwamen te overlijden. Er zijn nog wel een paar bekende ongelukken in de ruimtevaart waarbij doden vielen. Op 24 april 1967 weigerde de parachute van Soyuz 1. Cosmonaut Komarov wist dus dat hij te pletter zou slaan toen hij zei... Hij schijnt hier iets te zeggen van... jullie sukkels hebben mij een defect ruimteschip gegeven. Tijdens een oefening op aarde vloog de capsule van Apollo 1 in brand... waarbij drie astronauten om het leven kwamen. Good evening. Astronauts Virgil Grissom, Edward White and Roger Chaffee... have been killed in a flash fire during a rehearsal... of the countdown and launch of the Apollo flight... they were to have made on the 21st of next month. Dit was een flinke tegenslag voor het Apollo-maanprogramma... maar het was ook het moment waarna de kwaliteit van het ruimteschip sterk verbeterde. Onder andere astronaut Frank Borman, die later in Apollo 8 rond de maan zou vliegen... was lid van het team dat moest onderzoeken hoe de Apollo-capsule verbeterd moest worden. Een aantal astronauten vond de dood tijdens missies met straaljagers of het X-15 ruimtevliegtuig. En velen van ons zullen zich de ongelukken met space shuttles Challenger en Columbia herinneren. De Challenger Space Shuttle ontplofte 73 seconden na de lancering. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. De Columbia brak in stukken tijdens het terugkeren in de atmosfeer. 38 miles above ground. The space shuttle had exploded. All seven on board were killed. Het is natuurlijk ook een riskante onderneming, de bemande ruimtevaart. Ook de moderne raket is in feite een gecontroleerde explosie. En de ruimte is een akelige omgeving voor zoiets breekbaars als een mens of een dier. Elon Musk, de CEO en trouwens ook Chief Design Officer van ruimtevaartorganisatie SpaceX, grapt wel eens. I'd say yeah, sure, I'll die on Mars. But it's not some kind of Mars death wish. And if I do die on Mars, I just don't want it to be on impact. Als we ervan uitgaan dat iemand inderdaad niet door een impact om het leven komt op de maan of op Mars, hoe zit het dan? Wat gebeurt er met een lijk als ze het daar begraven? Of moeten we mensen cremeren? Op aarde zijn we eraan gewend iemand in de grond te stoppen of in de oven te schuiven als zij of hij door de audities van het eeuwige koor is gekomen. Maar de aarde heeft een atmosfeer met zuurstof en een bodem met allemaal beestjes en microben en schimmels. En dat soort zaken vinden we niet op de maan of op Mars. Of op een planetoïde. Tenminste, microbiologisch leven is nog niet aangetroffen op een plaats buiten de aarde. Well, I don't see it. Dus mocht blijken dat bijvoorbeeld Saturnusmaan Enceladus beschikt over bodemleven... dan zullen we daar te zijner tijd weer anders op moeten gaan met onze doden. Voor nu concentreren we ons even op de meest voor de hand liggende situatie... en dat is dat de mens naar de maan en Mars zal trekken... en daar ook kolonies zal stichten. Met onherroepelijk het moment dat iemand daar het loodje legt... al dan niet door hoge leeftijd. En als we ervan uitgaan dat er geen enkele bacterie, eencellige of worm te vinden is in de bodem... wat gebeurt er dan met een lijk? Dan moeten we ons eerst maar eens afvragen wat er gebeurt op aarde met een stoffelijk overschot. We vragen het aan Melissa Connor, professor forensische antropologie aan de Colorado Mesa University in Grand Junction, Colorado. Eerst koelt het lichaam af, wat we algor mortis noemen. Omdat het bloed niet meer stroomt, ontstaan er ophopingen van bloed onder invloed van de zwaartekracht. Dat noemen we livor mortis. Vervolgens treedt er rigor mortis op, wat we ook al lijkstijfheid noemen. Segura is a dead man. Dan vernietigt het lichaam een groot deel van zichzelf in een proces wat autolyse heet. Lichaams-eigen enzymen breken cellen af. De bacteriën in ons lichaam, die hielpen bij de vertering van voedsel... schieten ook te hulp na de dood en leven nog lange tijd door... ook al is de gastheer of vrouw allang omringd door huilende familieleden. De combinatie van autolyse en rotting maakt dat een overledene er zo akelig uit gaat zien. Misschien heeft u wel eens een dode vos in het bos zien liggen. Dan valt soms ook op dat de natuur zo haar bewoners heeft die houden van de dood. Want ook insecten, aasdieren en schimmels komen te hulp om de resten van het leven te verteren en om te zetten naar de biomassa waar we eigenlijk ook uit tevoorschijn zijn gekomen. Een belangrijke factor in dit diner met vele gasten is temperatuur. Rotting gaat beter op een zomerse dag dan wanneer het vriest. In de afwezigheid van warmte vormt zich dan ook makkelijker een mummie, waarbij rotting en ook autolyse nauwelijks een kans krijgen. Mummie! Dat is omdat water ijs sublimeert. Dat betekent dat het rechtstreeks van ijs naar waterdamp gaat en de vloeibare fase overslaat. Net zoals wanneer u de was in de winter buiten hangt. Een lijk droogt dan uit en de enzymen en micro-organismen krijgen geen kans. Het hele scala aan aaseters maakt ook gebruik van zuurstof bij het omzetten van dood weefsel naar energie en restproducten. Gaan wij nu naar de maan, dan vinden we überhaupt geen zuurstof omdat er geen atmosfeer is. Op Mars is dan wel een atmosfeer, maar die is extreem ijl met voornamelijk koolstofdioxide en maar 0,16% zuurstof. Op de maan kan het bij volle blootstelling aan zonlicht 127 graden Celsius worden en bij de afwezigheid van zonlicht min 173 graden Celsius. Dit zijn extremen die op de pieken van een cyclus van 28 dagen worden gemeten. Op Mars schommelt de temperatuur tussen zo'n min 96 en min 4 graden Celsius. Bovendien gaan we er dus voorlopig maar vanuit dat er niks leeft op zowel de maan als Mars. Dus een dood mens moet het hebben van wat al in het lichaam zit voor wat betreft rotting en vergankelijkheid. Sterft iemand in het comfort van een verwarmde ruimtekolonie, dan treedt dus wel autolyse op en de darmbacteriën kunnen dan ook in gang gaan. Tot zoverre lijkt de dood dan veel op de dood op aarde. Maar dan? Wat doet men met een lijk? They will be dead soon enough, along with everything else on this planet. Als we het begraven op Mars of op de maan, dan is de kans groot dat mummificatie optreedt. De eerste drie stadia van versterving, algor mortis, livor mortis en rigor mortis, treden ook op in onze toekomstige maan- en marskolonies. Al zal het ophopen van bloed onder invloed van de zwaartekracht minder sterk zijn op beide hemellichamen, omdat de zwaartekracht daar wat minder is. De verrotting van het lijk zal minder spectaculair zijn wanneer we een lichaam op de maan of op Mars begraven door het gebrek aan zuurstof. Want de bacteriën in onze darmen zijn aeroob, wat betekent dat ze zuurstof nodig hebben bij het proces van ontbinding. Als de zuurstof eenmaal op is, zullen deze bacteriën hun werk niet meer kunnen doen. De combinatie van factoren zal een dooie op Mars of op de maan omzetten in een mummie waar de Egyptenaren jaloers op zouden zijn geweest. Maar goed, spoelen we een stukje verder de toekomst in, dan krijgen we dus begraafplaatsen met bergen mummies die niet echt vergaan. Makes you wonder what the world's coming to. De fik erin dan maar. Crematie op aarde is een populaire manier om afscheid te nemen van zij die niet meer onder ons zijn, maar verslindt veel energie en zuurstof. Misschien wel te veel voor onze toekomstige kolonies, waar precies energie en zuurstof misschien lange tijd kostbaar blijven. En dit zou Zimmerman in Space niet zijn als we er niet nog een schepje bovenop zouden doen. Misschien bent u mij al voor in uw gedachten, maar het is ook tamelijk verkwistend om de biomassa van een dood mens of dier af te staan aan een graf of in een verbrandingsproces. De beste optie is waarschijnlijk het recyclen van mensen. Misschien kent u wel die beroemde film Soylent Green. In die film worden mensen gerecycled tot koekjes. Dat is misschien wat kort door de bocht. En kannibalisme is ook absoluut niet wat ik hier probeer te adverteren. Maar als we tuinen aanleggen in koepels in onze maan- en marskoloniën, dan is een compostbegrafenis de meest efficiënte manier om van onze doden af te komen. En net zoals drinkwater aan boord van het International Space Station ook bestaat uit gerecyclede urine van astronauten, zo zal een blaadje sla of een sperzieboon op Mars dan ook deels bestaan uit de resten van hun voorouders. Of die ongelukkige ziel die op een scherpe marsrots trapte en in het astronautenpak overleed. Ashes to ashes, dust to dust. Tot volgende keer. Mooi gezegd, je hoorde onze Space Geek Hans Zimmerman. Elke vrijdag hoor je hier in Focus een nieuwe buitenaardse column. En zijn 178 andere ruimteverhalen kun je vinden in zijn populaire podcast Zimmerman in Space. NPO Radio 1 podcast. Want als je in Duitsland met 450 kilo marihuana gepakt weet die tijd, kon je hem 12 jaar schudden. Duik in het verleden. Carrière maken en zo, dat was vies. En ervaar de essentie van de tijd. Nou, ik dacht, hoe dan ook, dit nekkie. Wat ze nou kaalscheren, dat buigt niet. Dat blijft recht op mijn lijf staan. Met de mensen die het hebben meegemaakt. Want als je niet weer opstond en meeliep, dan werd je doodgeschoten omdat je achterbleef. En dat was hels. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Waar ik dus echt hele grote problemen mee heb als men komt aan ons privéleven. De geschiedenis als uitgangspunt voor het handelen van vandaag. En dan ging het rammelend en jointrokend ging het dan richting Azië. Luister naar de Andere Tijden podcast. van Goalplay. En dit was Focus. Dank voor het luisteren. Na het nieuws van 4 uur kun je luisteren naar het vroege ochtendprogramma Gaan. Presentator Gaan is al even aangeschoven. Good morning. Goedemorgen. Hoi. Waar gaan jullie het zo over hebben? Waar kan Nederland over meepraten? We gaan het hebben over, moeten alle winkels grote kledingmaten verkopen? Daar beginnen we mee. Wat is groot? XXL? Is nou ja, dus niet alle merken. Want gisteren is dus een Victoria's Secret in Amsterdam geopend. En die gaat maar met zwemkleding tot XL. Oké, okay, hè? Ja. Oh, wat weird. Ja, en wat nou als je XXL hebt? Ja, ja nou, dan kan je daar niet een hele normale maat is, toch? Ja. Zie ik er altijd eens hangen. Oh, wat bizar. Oké, nee, goed. Een goeie. En jullie hebben een hele mooie, leuke gast ook nog, hè? In de tweede uur. Of mag ik dat nog niet verklappen? Nee, dat mag je zeker verklappen. Die schrijft om 5 uur aan. En dan gaan we het, is een literatuurwetenschapper. En dan gaan we het hebben over de waarde van literatuur in de maatschappij. Leuk, want het is natuurlijk Kinderboekenweek. En de Nobelprijs voor de literatuur is gisteren uitgereikt. Leuk. Nou, dat dus straks in Gaan. Ik wens je vast veel plezier. Focus is er natuurlijk maandag weer. Tot dan. Dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Rechters zijn uiterst kritisch op de manier waarop ze zijn omgegaan met ouders die in de problemen kwamen door de kinderopvangtoeslag. Dat schrijft het AD, dat een onderzoeksrapport van de beroepsgroep in handen heeft. Een commissie van rechters bekeek alle bijna 17.000 toeslagzaken die tussen 2010 en 2019 bij bestuursrechters binnenkwamen. De conclusie is dat de meeste rechters de aanpak van de Belastingdienst, waardoor ouders alles moesten terugbetalen, blind volgden, terwijl ze zich daar niet prettig bij voelden. Rechters moeten zich van de onderzoekers dan ook meer inleven in de burger en meer op hun eigen rechtsgevoel afgaan. De commissaris van de Koning in Groningen zegt dat het is uitgesloten dat de gaskraan in zijn provincie verder wordt opengedraaid om de extreem hoge gasprijs te drukken. René Paas zei in Nieuwsuur dat het schandalig zou zijn als de landelijke politiek vanwege de gasprijs zou besluiten om Groningers weer bloot te stellen aan de dreiging van aardbevingen. De enige uitzondering die hij wil maken is in het geval van een extreem koude winter. De Amerikaanse president Biden gaat 3 natuurgebieden die door zijn voorganger Trump waren verkleind weer groter maken. Het gaat om 2 gebieden in de staat Utah en om een zeereservaat in de Atlantische Oceaan. Trump had de natuurgebieden in Utah verkleind op verzoek van de republikeinse leiders van de staat. Die wilden in de gebieden op zoek naar olie, gas en andere delfstoffen. Botik van de Zandschulp is in de eerste ronde van het Masters toernooi van Indian Wells uitgeschakeld. De nummer 66 van de wereldranglijst ging met 7-6, 2-6, 4-6 onderuit tegen de Amerikaan Marcos Giron. Voor Van der Zandschulp was het zijn eerste optreden op de ATP-tour sinds zijn sensationele kwartfinale plaats op de US Open vorige maand. Het weer. Op veel plaatsen is er sprake van dichte mist. De komende dag begint grijs en mistig. In de middag meer zon en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Ronak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 8 oktober en je luistert naar Gaan. Tot 6 uur kan je hier mee praten over het nieuws. En straks om 5 uur heb ik letterkundige en literatuurcriticus Jeroen Dera te gast. Met hem praat ik over het belang van literatuur in onze samenleving. En we gaan het straks ook hebben over kledingmaten in winkels. Maar eerst nog even nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Want vandaag wordt bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. In totaal zijn 234 mensen en 95 organisaties genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Onder andere Navalny, Greta Thunberg, Donald Trump en Black Lives Matter beweging maken kans op de Nobelprijs voor de Vrede. En vanavond speelt Oranje tegen Letland tijdens de kwalificatieronde van het WK voetbal. De wedstrijd begint om 9:15 in het stadion in Riga. En zoals ik net al zei, we gaan het hebben over inclusiviteit bij kledingmerken. Ja, als je denkt, waar komt dit onderwerp nou ineens vandaan? Even geleden, zo'n 2 jaar geleden, leek er een einde te komen aan het wereldberoemde lingeriemerk Victoria's Secret. De megalomane modeshows waren elk jaar een van de best bekeken evenementen op tv. Totdat seksisme, gebrek aan inclusiviteit en verschillende MeToo-schandalen ervoor zorgden dat Victoria's Secret bijna een eind maakte. Dat er bijna een eind kwam aan het succes van Victoria's Secret. Bijna, zei ik al, want gisteren opende de lingeriewinkel haar eerste flagship store in de Benelux. En dat gebeurde in Amsterdam met een compleet nieuw imago. Want ze hebben inmiddels maar liefst 7 inclusiviteitsambassadeurs ingezet om het merk te redden. Dus niet meer de knetterslanke angels, maar echte vrouwen die realistisch zijn. Fashionjournalist Cecile Narnik legt bij de Nieuwsbv uit wie deze inclusiviteitsambassadeurs precies zijn. Met een groep vrouwen die zich als ambassadrice eigenlijk als een soort rolmodel moeten gaan presenteren. En dat is een bijna overdreven diverse groep vrouwen. Er zit een lesbische voetballer in, er zit een gevlucht uit Soedan topmodel in. Er zit een plus-size model, een transgender. Dus het is echt van alles wat waarmee je zo die diversiteitsbingo-kaart kunt gaan afvinken. En daarmee proberen ze een beetje de schade in te halen. Maar is dit wel genoeg om het merk te redden voor een ondergang? Inclusiviteit is namelijk al jaren een onderwerp waar veel grote kledingmerken zich al enige tijd mee bezighouden. Is deze imagoverandering een verloren zaak?